زبان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش اولا سے اعلی عرش اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا ہے ہر مکان سے بالا میٹھے عرش اولا سے اعلی کیسا ہے پیارا پیارا یہ ساز ساز گنبد کیسا ہے پیارا پیارا یہ ساز ساز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلی مکے سے اس لیے بھی افضل حصے میں اس کے آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلی اور کعبے کی عظمتوں کعبے کی عظمتوں کا ملک نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلی اور آنسو چھلک پڑے اور بیتاب ہو گیا دل جس وقت میں نے دیکھا جس وقت میں نے دیکھا میٹھے عرش اولا سے اعلی اور ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ نظر بھی دیکھا ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلی ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں ان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، اس میں بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کر لوں، بلند آواز اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ کام آئے اور مبلغین کو خاص کر اس میں ترغیب ہو. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، اولا کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات جیسے مناجات کا سلسلہ ہے یا نعت سنتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، دل میں ایک رقت مطلب پیدا ہو جاتی ہے، بہت روتے ہیں. بعد میں جو ہے وہ جب مطلب دوستوں میں گئے یا گپ شپ کیا مطلب ہنسے یا کوئی بھی اس طرح کا کیا تو پھر وہ کیفیت چلی جاتی ہے. یہ پاپا ارشاد فرمائے کہ اگر ہم اس کیفیت کو برقرار رکھنا چاہیں تو کیا کریں، یا بالفرض چلی جائے تو اب اگر یہ مطلب دل میں خواہش ہو کہ دوبارہ یہ ہماری کیفیت پیدا ہو کیا کریں پاپا اس کے لیے؟ بس یہ ایک طرح سے سمجھو اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے، وہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے. البتہ یہ کیفیت مستقل عام طور پر نہیں ہوتی، وہ بدلتی رہتی ہے. بعض اوقات ایک اسلامی بھائی شروع میں آتا ہے تو اس کو کیفیت ہوتی ہے، بعد میں اس کی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کبھی یہ کہ شروع میں آتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی یہ کرنے لگتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مجھے ایک تجربہ ہوا تھا اس کا، جب ہم گلزار حبیب اولین مرکز میں اجتماع کرتے تھے تو وہ کافی رونا دھونا مچتا تھا. اس میں اعتکاف کے دنوں کی بات ہے، نعت خوانی ہوتی تھی پہلے، یہ اس طرح کا ماحول تو تھا نہیں، وہ ہلکے اور اتنا بھی پروگرس نہیں ہوئی تھی، دعوت اسلامی ترقی اتنی نہیں کی تھی، مگر ہوتے تھے سینکڑوں اسلامی بھائی، خاص اتنی وہ ترکیب نہیں تھی مضبوط اس وقت، تو خوب وہ محفلیں جمتی تھی، خوب قوم روتی تھی اور پچھاڑے کھاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور زیارتیں کرتے تھے اور وہ کچھ ماحول ہی اور تھا. خیر تو ایک اسلامی بھائی جو وہاں پڑھتے تھے ان کی گھوم گئی، ان کو سمجھ ہی نہ لگی کیوں تم لوگ ایسا کرتے ہو. میں تم لوگوں کے لیے چھریوں کا ادھر رشتہ لگاؤں گا, یہ بھی لینا اور اپنے آپ کو مارنا چوریاں. تم لوگ یہ کیا دھندے کرتے ہو؟ پھر کمال یہ ہو گیا, شروع میں تو یہ اس کا یہ کیفیت تھی کہ بزن ہوا تھا, مگر وہ دیکھتا رہا آتا رہا جاتا رہا, کہاں وہیں جاتا گا, مدرسے میں تھا یا شاید احتکاب کر لیا تھا اس نے, اب یہ یاد نہیں. آخر کار اس کو جب چڑھی نا کیفیت, اس نے تو دے پچھاڑے کھائیے پھر معافی مانگی کہ میری بھول ہوئی تھی. تو اب مسئلہ ہے کہ جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا, وہ عشق شراب عشق, یہ گندی سڑی ہوئی شراب نہیں. ہم تو آقا کی محبت کا جام پیئیں گے انشاءاللہ, اور جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ وہ رحیق مختوم وہ سرب مہر شراب پیئیں گے, پاکیزہ شراب. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو شروع میں رقت آ جاتی ہے, بعد میں کم ہو جاتی ہے, شروع میں سمجھ نہیں آتی تو بعد میں سمجھ آتی ہے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, بعضوں کو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا, یہ بھی ہوتا ہے. ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ وہ رونا ہی سمجھ میں نہیں آتا, جب تجربات ہیں مجھے. تو اب یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں عاشقان رسول کا ماحول ملا. خدا کی قسم جتنا شکر ادا کریں کم اور کم ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب ہم سچی جگہ آ گئے, اچھی جگہ, سچی جگہ, پاکیزہ ستھری جگہ, کہ جہاں یوں کہیے کہ براہ راست سبز سبز گنبد کی کرنیں پڑ رہی ہیں. ایسی ہم آقا کے سائے میں آ گئے, بس آقا کے قدموں میں ہیں. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. بس اپنے قدموں میں رکھ لیا تو اب ہمیں بس اسی پہ موت آ جائے ایمان و عافیت کے ساتھ. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, گناہگار پہ احسان مدینے والے, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. روتے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے. بہرحال یہ کہ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ کبھی رونا آتا ہے, کبھی نہیں آتا, کم ہو جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے, یہ سوال کا حصہ ہے. اس میں بھی بس وہی ہے کہ اپنے اپنی کیفیات, اور اس کو تب دل کی سختیوں کے اسباب سے بچے. ہمارے دل کی سختیوں کے اسباب بہت ہیں, مثلا اب وہ اس سے بچنا بڑا دشوار ہے. ہم نیتیں کر لیں گے, ابھی سوچ لیں گے, ابھی ذہن بھی بن جائے گا, پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس لیے ذہن جلدی بنے گا شاید, لیکن جب وہ باری آئے گی تو پھر تو بغیر بھوک کے کھانا, بغیر تعجب کے ہنسنا, بغیر ضرورت کے بولنا, یہ تینوں چیزیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں. اب یہ تینوں میں ہم مبتلا ہیں, بغیر بھوک کے ہم لوگ کھائیں, بغیر تعجب کے ہنسے, اور ہنسے خالی ہنسنا ہی کہیں, تہکا مارتے ہم تو کھی کھی کھی کھی کرتے ہیں, جو کہ سنت ہی نہیں ہے. قہقہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی لگایا ہی نہیں. تو بغیر تعجب کے ہنسنا اور بغیر بھوک کے کھانا اور بغیر ضرورت کے بولنا, یہ تینوں چیزیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں. اب آپ بتائیے کہ ان میں ہمارے اندر کمی کون سی ہے؟ تینوں چیزوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ جنرلی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں, اور لاکھ نیت کریں کہ ہم کم کھائیں گے, آئندہ ٹھیک ہے کم کھائیں گے, لیکن بس جب بھوک لگتی ہے کھانا سامنے آتا ہے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. پھر وہ نفس یوں بولتا ہے کہ یار آج تو کھا لیا, آج بہت زیادہ بھوک لگی, آج کام بھی زیادہ کرنا ہے, تھوڑی مشقت کا کام ہے, تھوڑی دو تین دن کا کام جمع ہو گیا وہ بھی نمٹانا ہے, تو آئندہ انشاءاللہ کم کھائیں. تو پھر آئندہ پھر دوسرا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج یار تھوڑا ٹینشن زیادہ ہے, ویسے یار بے چینی ہو رہی ہے, کھا لیں گے تھوڑا سکون مل جائے گا. تو یہ تو یوں نفس کھلا دیتا ہے. تو کوئی نہ کوئی یعنی کہ آج تو بڑا دن ہے, تو آج چھوٹا دن ہے, تو یہ تبرک ہے, تو یہ یوں ہے, تو یہ نیاز کا ہے, تو یوں کر کے بھی ہم لوگ جو ہے وہ بس پیٹ کا برا کوئی کرتا نہیں, بھرتے رہتے, تو عادت ہماری جاتی نہیں. تو اس لیے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے, ہمیں رونا نہیں آتا. اب رونا آ بھی گیا تو کیا ہوتا ہے؟ عارضی, اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا. اب بھی یوں کر کے رو رہے ہیں, یوں کر کے ہنس رہے ہیں, ادھر رو رہے ہیں, ادھر وہ گپ مار رہے ہیں. اگر رونے کی کیفیت جیسے کہ رونا آیا, اب یہ کچھ دیر تک دل میں درد رہے, نرم رہے, دقت رہے, جس کو یوں عرف عام نے کہ موڈ آف رہے, یہ اللہ کی یاد میں یعنی خوف خدا کی وجہ سے اس کے مصطفیٰ میں موڈ آف رہنا, سن لو مطلب, یہ عوامی اصطلاح موڈ آف ہونا, یہ موڈ آف والا نہیں ہے, یہ موڈ بہت عمدہ ہے, آن ہے بالکل. تو یہ آن رہے, یہ مطلب اس کے لیے جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ کہ جب تک بولتے نہیں ہیں تو یہ موڈ آن رہتا ہے, جہاں کسی نے بات کروانی شروع کر دی نا تو پھر یہ آف ہو جاتا ہے. اب بات چاہے کیسی ضروری ہو, بازو کا تو بہت ضروری بات ہوتی ہے, کرنی ہی پڑتی ہے, مگر پھر موڈ اکثر آن ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب جہاں تک ممکن ہونا بات نہ کرے. ایک بار میں مدینہ منورہ سے آیا تھا, اور امارات میں ان دنوں میں آ کے ٹھہرا تھا, وہ میرا موڈ تقریباً 15 دن تک آن رہا, تقریباً کموش 15 دن تک بولا ہی نہیں میں, یعنی کہ الا دو چار الفاظ بول دیے, ورنہ میں جدہ شریف میں جاؤں ادھر ادھر جب واپسی میں ہر طرف کہیں کونا پکڑ لوں, کہیں کچھ کر لوں, بولوں نہیں. تو جب تک میں جو اس کا لطف اور سرور ہے وہ مجھے اس کا میں الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں. تو جو دوسرے بیچارے بھاگ دوڑ کریں تو ادھر رکھ, ادھر یار ادھر لائن ادھر, وہ مطلب بیچارے پھر وہ آپ سمجھدار ہیں کہ پھر موڈ کہاں ہون رہے گا. وہ ساری تھوڑا بہت جو ہجرت کے ہجرے مدینہ کا تھا بھی تو وہ جدہ شریف میں سب نچڑ جاتا ہے. وہ ایئرپورٹ پہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ. تو اس لیے موڈ آن رکھنا ہے, رقت قائم رکھنی ہے, خواہ یہاں خواہ سفر مدینہ میں, خواہ عین مدینہ میں, خواہ مکہ مکرمہ میں. تو جب اللہ نصیب کرے آپ زبان کا قفل مدینہ, آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں, رقت نہ آئے تو میرے کو بولنا کر کہ تم نے نسخہ غلط بتایا تھا. تو میں پھر آپ کی انشاءاللہ معلومات کروں گا کہ آپ نے, آپ سے ہی پوچھ کر معلومات کروں گا. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو یار کچھ نہیں کھاتے پھر بھی کولیسٹرول ہو گیا, پھر میں جب اس کا وہ انٹرویو لیتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ کولیسٹرول کہاں کہاں سے گھسا اندر, یہ اندازہ ہو جاتا ہے باتوں سے, ترکیب بن جاتی. تو اسی طرح وہ اگر حقیقت میں زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ نے, میں یہ کہوں کہ جب سفر مدینہ میں جائے تو آدمی اندھا گنگا اور بہرا بن کے جائے. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں اب اتنی شاپنگ کرنے کا پروگرام ہے تو یوں بھی ہے تو یہ بھی لینا ہے تو وہ بھی خریدنا ہے تو کیسے ہو تیری قد کہاں سے رہی بس وہ آنکھ زبان اور کان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے بس اس کو رقت ہی رقت ہے سوز ہی سوز ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں یوسف غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں رہے تو بہرحال یہ آپ کو میں نے بتا دیا اسی طرح غم رمضان بھی اگر آپ بچانا چاہیں تو وہ زندہ رہ گئے تو رمضان کو تو روک نہیں سکیں گے میرے تیرے بس کی بات نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ سارا سال رمضان نہیں رکھا اس نے یہ اس کی مرضی ہے ہم نا قدر ہیں ہم قدر بھی کیا کرتے ہیں تو ایک مہینے کی کون سی قدر کر پاتے ہیں ہم جو سارے سال کی قدر کر لیتے ہیں تو اب یہ کہ رمضان کو روکنا تو وہ تو ظاہر محال ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت رمضان جیسا ماحول پیدا کر ہی نہیں سکتی ہم آپ سے دس گنا آدمی تو جمع کر سکتے ہیں ملتان میں آپ سے سو گنا جمع کر لیتے ہیں لیکن رمضان جیسی فضا ہم نہیں لا سکتے رمضان جیسا نور ہم نہ لا سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں نہ وہ سوز وہ رقت وہ بس رمضان ہی میں ہے وہ نہیں ہے کہیں کوئی قیمت سے وہ کسی قیمت سے وہ خرید ہی نہیں جا سکتی کسی طریقے سے وہ پائی نہیں جا سکتی تو یہ اسی میں تو اب رمضان شریف کا غم تازہ رکھنے کے لیے تو یہی ہو کہ قفل مدینہ لگے اگر وہ دوست آئے گجرا آپ کا ڈالا ہے کر کے وہ گلے ملنا شروع ہوئے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنا غم رمضان جو ہے وہ بچا پائیں بہت بے حد مشکل ہے بے حد مشکل ہے بہت مشکل ہے اور یہ دنیا کے جھگڑے ایسے ہیں دنیا کے دھندے کاروبار تھے اب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے نا گھر میں بھی جائیں گے تو ظاہر ہنسنا بولنا سب پڑے گا ورنہ گھبرا جائیں گے کہ یہ تو اس لیے گیا تھا احتکاب میں تجھے کیا کر دیا ان لوگوں نے کوئی ایسی پھونک مار دی ہے کیا کہ تو بولتا ہی نہیں اب آپ نے وہ کہکا لگایا اس کے کام سے تو بہرحال جتنا ہو سکے لکھ کر اشارے سے ابھی سے پریکٹس بھی اس کی جاری رہنی چاہیے اور نیکیوں میں اللہ کرے دل لگ جائے تو دل لگائیں جتنا دل لگائیں گے نیکیوں میں تو رمضان جانے کا افسوس بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اب جس کو مطلب انتظار ہو کہ ابھی جلدی جائے رمضان تو یار یہاں سے اپنے آزاد ہوں تو یہ کام تو وہ یہاں تو کچھ بھی کیا چیز بھی نہیں ملتی یار کیا کریں بس اب کتنے دن دے گئے تو اتنے دن دے اب کتنے دن دے گئے تو اتنے دن بس یار 29 کا ہی چاند ہو جائے تو صحیح یار جلدی نکل جائے مگر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کا ذہن ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس نے رمضان کو سمجھا کیا بےچارے نے قابل رحم ہے وہ بہت قابل رحم ہے رمضان میں رہ کر صرف عید کا انتظار کرتا ہے وہ قابل رحم ہے بہت ہی مطلب عجیب و غریب اس کا ذہن ہے تعجب کی بات ہے کہ رمضان کی اس کو قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ قدر صفر بہرحال یہ کہ رقت پیدا ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو ارباب رقت ہیں ان کی صحبت ملے تو ذہن نصیب صحبتیں بھی تقریباً کم ہے لیکن یہاں تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سارے رقت کے مناظر ہیں تو ان کی برکت سے ان کی آوازیں سن کر بھی رقت آ جاتی ہے جبکہ ہم کسی پر یہ وسوسے نہ پالیں کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ شوبازی کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تو پھر آپ گئے کام سے جیسے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ایک بار ایک شخص کو میں نے دعا میں روتے دیکھا تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے یاد ہو گیا مشہور ہے نہیں زیادہ ایک سال تک میرا خیال ہے ایک سال تک اس کی رقت چھن گئی ایک سال یا کچھ مدت ایسی میں بھول گیا ہوں تو اس کی رقت خود چھن گئی تو اس کو اس کا رونا بند ہو گیا اگر رونا آتا ہی نہیں تھا ان بزرگ کو تو یہ ہمارے لیے ان حضرات نے بتائے اپنے تجربات کے, دیکھو ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ یوں ہوا اور تم کبھی ایسا مت کرنا. تو ہمارے یہ بھی ایک مصیبت ہے جس کو زیارت ہوتی ہے تو جس کو نہیں ہوتی نا بولتا ہے یار اس کو زیارت ہو سکتی ہے ایسے ہی بولتا ہے, تو تجھے ہو سکتی اس کو نہیں ہو سکتی, تیرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے. تو اگر کوئی واقعی یعنی کہ کیسا بھی نہیں, کیونکہ جب ہو سکتی ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا علامہ ہو, کوئی شیخ طریقت پیر طریقت ہو اسی کو, یا بہت بڑا عالم ہو مفتی ہو اسی کو زیارت ہو سکتی ہے. نہیں, زیارت سرکار کی داڑھی منڈے کو بھی ہو سکتی ہے, بے نمازی کو بھی ہو سکتی ہے. یہ تو یہ ہے کرم کے سودے ہیں. یہ میرے تیرے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو سب چھین کر گھر بھر لیتے اپنا, کسی کو کچھ نہ دیتے. لیکن جب برسنے پر آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چشموں پر آبشاروں پر ندیوں پر دریاؤں پر بھی برستا ہے, اور خشک کھیتیوں پر تو خشک پہاڑوں پر بھی برستا ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے. تو ایک مثال دی میں نے کہ اگر کوئی طرح دعویٰ کہتا ہے تو اپنے کائے کو اس کے بارے میں بدگمانی کرے, ہو سکتی ہے جس پر کرم ہو جائے. میرا آپ کا وہ اس میں اجارہ نہیں ہے کہ مجھے ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ہو سکتی, یا اس کو ہو سکتی ہے اس کو نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے ہاتھ میں کسی نے وہ کوئی اختیارات دیے نہیں ہیں جس پر کرم. تو یہ بدگمانیاں جو ہے نا یہ ہم کو مطلب رقت سے سوچ سے بہت محروم کرتی ہوں گی. ہم دوسروں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تین اپنی طرف آ رہی ہیں. کہ بعض اوقات ایسے ایسے عجیب عجیب اسی وقت ایک حافظ صاحب نے قصہ سنایا تھا صادق آباد کی طرف ضلع رحیم یار خان کا, یہ غالباً واقعہ ہے, بڑا بہت پیارا واقعہ سنایا تھا. بولا ایک بار وہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی 7:30-8 بجے پونے 8 بجے جماعت ہوتی ہوگی ان دنوں, تو عشاء کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا وہاں نماز کے لیے آتا تھا سیدھا سادہ تھا, کوئی مولوی وغیرہ نہیں تھا, عالم یا مطلب باشرہ آدمی تھا, لیکن اس کا کوئی نام نہیں تھا, نہ کوئی پیر صاحب تھا وہ, نہ کوئی ایسا کوئی چرچا تھا اس کی عبادت کا شہرت تھی, ایک سادہ سا آدمی تھا. وہ کھڑا ہو گیا, وہ بولتا بھائیو میرے جو بھی قصور ہو گئے معاف کرنا, میں آپ کا محلے دار ہوں, اگر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, کیونکہ آج میں 9 بجے مر جاؤں گا. اب لوگوں نے بولا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے, شاید وہ کریک ہو گیا, یہ کہ وہ 9 بجے مر جائے گا اس کو پتا کیسے چلا. وہ خیر وہ تو چلا گیا یوں معافیاں مانگ کے اور گھر چلا گیا, اور کچھ لوگ دیکھنے گئے کہ یار یہ بولتا تھا, آپ دیکھے تو 9 بجے کیا ہوتا ہے اس کا. تو یہ بیٹھا ہوا تھا, اب جب 9 بجے ایک دم فکس 9 بجے نا, تو ایک دم یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, اور گرا آقا کے قدموں میں گویا اس نے دم توڑ دیا. تب لوگوں نے کان پکڑے, ہو بولا یہ گدڑی کا لال, ہم تو اس کو سمجھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہزیان بکرا ہے, اس کو کیسے پتا چل گیا, آج پتا چلا کہ یہ کون تھا. لیکن اب وہ نعمت ہاتھ سے نکل گئی تھی کہ ہم اس کی پہچان نہیں, تو ہم کو نہیں پہچان ہوتی, ہم کسی کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ اتنے ایسے سے عجیب مطلب یعنی کہ اس دنیا میں بندے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. ایک بار میں سفر میں تھا, ہم لوگوں کا قافلہ کہیں, اتفاق سے یہ ضلع رحیم یار خان کا ہی غالباً واقعہ ہے, 2 منٹ کے لیے ٹرین رکی تھی اور ہم کو کون سی نماز کوئی نماز پڑھنی تھی, کوئی شام کا وقت تھا عصر یا مغرب, شاید مغرب یاد پڑتا. اب وہ تھا جنکشن نہیں, اسٹاپ صرف 2 منٹ کا تھا ٹرین کا, اور ٹرین نے رکنا تھا اور بھاگنا تھا, تو ہم لوگوں کا وضو تیار تھا کیا, ہم ایک دم اسپیڈ سے اترے, اوکے یار جلدی جلدی فرض پڑھ لیں, تو اللہ اکبر کر کے ہم نے نیت باندھی, تو وہ بس وہ اب لوگوں نے شور کرنا شروع کیا, اور گاڑی چل رہی ہے گالی چل رہی ہے, نماز توڑ دو اور گاڑی چل رہی ہے, ہم گھبرا گئے نماز توڑ دی. تو ہمارے در ہمارے ڈبے میں ہمارے ڈبے میں ایک لڑکا تھا بے رشتہ تھا, مطلب اس میں اٹریکشن نہیں تھا, امرت حسین کیا حسن کا دور دور تک کوئی, وہ جو گندی کشش ہوتی وہ اس میں دور دور تک نہیں تھی, تھا بے رشتہ, کپڑے بھی بالکل ایسے ہی تھے بس صاف بالکل ہی سادے, کوئی اس میں تراش خراش نہیں بالکل, یعنی کوئی نظر بھر کے دیکھے بھی نہیں, اس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھا. وہ لڑکا بھی وہ ہمارے ڈبے میں چڑھا تھا, وہ آ کر دروازے کے پاس نیچے اتر آیا تھا, وہ بھی اس دوران اور جیسے ہم بھاگے نا ٹرین کی طرف تو مجھے ڈانٹا اس نے, نماز پڑھ لو نماز. یہ کیا بول رہا ہے؟ پھر یہ لاپرواہی کے ساتھ وہ جو بینچ تھا نا وہ لڑکا اس پہ بیٹھ گیا, ادھر ادھر دیکھنے لگا. ٹرین بھی وہ بھلے سیٹی وغیرہ ہو گئی تھی من ٹرین چلی نہیں, تو ہم نے بھاگ کر پھر نماز شروع کر دی, فرض نماز پڑھی, سنتیں پڑھی, ٹرین نہیں چلی. پھر ہم جیسے ٹرین میں سوار ہوئے تو وہ ٹرین چل پڑی. تب میں نے بولا یار یہ اس سے ہم نے کوئی لیا ہی نہیں, وہ تو بیٹھا رہے گا بینچ پہ, وہ واپس نہیں چڑھا ٹرین میں, ہم کو نماز پڑھا دی اس نے. تو ہم لوگ کیا بڑا امام ہو کلفدار اور لمبا جبا ہو تو نام ہو تو نعرے لگتے ہوں تو مطلب شور مچا ہوا ہو تو ہم سمجھتے یہ پہنچا ہوا ہے, تو پہنچے ہوئے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب گدڑی کا لال یہ دوسرا ہوتا, یہ بہت یعنی گمنامی میں پڑا ہوتا بعض اوقات اور کچھ ہوتا, تو اللہ کی شان تمہارا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں نیک بنائے, ہمیں مخلص بنائے, ہمیں رقت اور سوز نصیب کرے. اپنی یاد میں اپنے محبوب کے عشق میں رونے والی آنکھ دے اور ہمیں اخلاص بھی دے, بغیر اخلاص کے تو یہ بیکار ہے. اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعد رونے کی چل رہی ہے وفا, اب یہ تو چلیں شرکا ہیں کوئی بھی ایک عوام ہیں بیٹھے ہوئے, کوئی یہاں رو رہا ہے کوئی وہاں رو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی بیان کر رہا ہے, اب یہ بیان کر رہا ہے اور اس کے بیان سن کر اب قوم رو رہی ہے, نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے, اس کی نعتیں سن کر قوم رو رہی ہے, قاری صاحب قراءت کر رہے ہیں قراءت سن کر قوم رو رہی ہے. اب یہ تو رو رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی کدھر چھپ کر رو رہا ہے, کوئی کدھر چھپ کر رو رہا ہے, کیمرے بھی آپ بھول جائیں لیکن کیمرے بھی بھول جائیں صرف رو رہا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کا بیان سن کر یا ناز سن کر یہ رو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے, سنبھالے کیا سنبھالے نہیں سنبھالے, اس کو کیا اس پر غور کرنا چاہیے. سب سے زیادہ امتحان میں پڑھنے والا ہے, عموماً پڑھنے والے کو رونا کم ہی دیکھا جاتا ہے, تو وہ کیا ایک مطلب یعنی کہ اس کا اتار چڑھاؤ بولنے کا یہ لوگوں کے سننے والوں کے تاثرات کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جیسے قاری صاحب ہیں کوئی قراءت کریں گے تو وہ آیت پڑھیں گے تو آواز اگر اچھی ہے قدرتی آواز اچھی ہے, قواعد وہ نہ جانتے ہوں بے شک وہ نام کے قاری صاحب ہوں, تب بھی وہ لوگ بولیں گے سبحان اللہ, قاری صاحب کو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوگی, تو وہ دوبارہ اس کو اپنی آواز کو بنائیں گے. پہلے دو قاعدے توڑے تھے اب چار قاعدے توڑ دیں گے اور آواز کو ایک دم اٹھائیں گے اور 20-30 مت تک بھلے کھینچ جائیں گے, پبلک بولے گی سبحان اللہ. تو یہ عوام و کلا نام عوام جو ہے نا یہ آواز سے متاثر ہوتی ہے, قواعد اور یہ تجوید اور ان کو بیچاروں کو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ ایک میں نے ویسے ہی نقشہ کھینچا, کیوں ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ جن کو مطلب اپنا خون جلتا ہو یار کیوں بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے جب آتا نہیں ہے تو کھینچتے ہیں جیسے تیسے مطلب وہ گزارا کرتے ہیں, آواز اچھی ہوتی تو وہ ڈھک جاتا ہے سب کچھ ایک چھپ جاتا ہے ان کا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ جیسے نعت خوان جو قراءت میں ہمارے رونے کا رجحان نہیں ہے, ہم لوگ عربی جانتے نہیں اور عربی نہ جاننے کی وجہ سے بھی ایسا ہے کہ ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے, تو اس لیے رقت کم ہی تاری ہوتی ہے. نعت شریف چونکہ اردو میں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے یا پنجابی میں عام طور پہ پڑھتے ہیں تو چونکہ اس کے معنی کسی حد تک سمجھ میں آتے ہیں اس لیے وہ بعضوں کو رونا بھی آ جاتا ہے. حالانکہ قراءت میں بھی رونا چاہیے, اللہ کرے نصیب ہو جائے. ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے ایک بار خود فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو میں نے وہ قراءت کی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قراءت تو تم نے کی, یہ نہ مفہوم ہے قراءت تو کی مگر رونا کہاں ہے. یہ حدیثوں میں ہے کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے, غم کے ساتھ اترا ہے, تو رو, اس کو پڑھو تو رو, رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بناؤ, اس طرح کی ہیں روایتیں. مگر ہم لوگ بہرحال نصیب ہمارے, افسوس ہمارا ذہن نہیں بنتا, اللہ کرے بن جائے, تو بھلے سمجھ میں نہ آئے لیکن اتنا اگر تصور ہمارے ذہن میں جم جانے کہ کلام کس کا ہے, سمجھ نہیں آتی کلام کس کا, رب الانام کا کلام ہے, تو بس پھر آدمی اس میں گم ہو جائے. کاش. تو اب یہ کہ جیسے ناتخوان ہے تو اس کو بھی لوگ جب سبحان اللہ بولتے ہیں نا, کچھ زیادہ زور سے سبحان اللہ یا نعرہ لگ جاتا ہے نا, تو اب ناتخوان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دوبارہ ارشاد دوبارہ پڑھو یا ونس مور کہنے کی عادت نہیں ہوتی, وہ دوبارہ اٹھا لیتا ہے. اس کو ایک عجیب سرور آتا ہے, اور جب لوگ سبحان اللہ نہیں بولتے یا کوئی رونے کی آواز نہیں آتی تو ناتخوان رونے کی آواز ہے, تو کہ یہ ہمارے ماحول کا ایک کہہ سکتے خادثہ ہے, دعوت اسلامی کے ماحول کا خادثہ ہے. یا اب اگر کہیں دیگر مقامات پر ناتخوانیوں میں اگر لوگوں کو روتے دیکھا جاتا ہے تو یہ آپ اگر گہرائی میں جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ یہی پاؤ گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح دعوت اسلامی سے یا تو یہ منسلک ہیں, یہ دعوت اسلامی سے ہو کر گزرے ہیں, ورنہ اس سے پہلے رونے کا تصور بہت کم تھا. میں نے دیکھے تھے رونے والے, لیکن جنرلی عام محافل میں اب بھی رونا اتنا نہیں ہوتا, اور پہلے تو بہت زیادہ کم ہوتا تھا رونا. اب الحمدللہ کافی یہ دعوت اسلامی نے جہاں بہت ساری ہم کو برکتیں دی, ایک برکت یہ بھی دی کہ نعت خوانی نعت شریف سننے کا بھی سلیقہ دیا. الحمدللہ رقت کا تحفہ دعوت اسلامی نے ہم کو عنایت کیا الحمدللہ. یہ بس یہ مدنی ماحول چھوڑنے والا نہیں ہے الحمدللہ. تو نعت خوان کے لیے یا مبلغ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جب کسی کے رونے کی آواز ہو جائے. اب اگر مبلغ نے بھی کوئی ایسا جملہ بولا جس پر لوگوں نے سبحان اللہ بولا تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے, ایسا لطف آتا ہے, یا کوئی ہا کر کے آہ کرے گا یا ہو ہو ہو, یا وہ رونے ایسا منہ بنائے گا یا اس کی رونے کی آواز نکلے گی یا چیخ نکلے گی, تو مبلغ کو پھر پر لگ جاتے ہیں, اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ اتنا اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے جس کے اندر. تو ایسے موقعوں کے لیے مبلغ اگر اچھا مبلغ ہے اور قدرتی اس کی آواز میں کوئی درد یا سوز ہے تو یہ ناتخوان مبلغ دونوں کی یہ کیفیات اپنے اپنے طور پر غور کر لیں. یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا کرتا ہے یا یہ ایسا کرتا ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ اچھے اچھے مدنی پھول جمع کروں, کسی کو پتہ نہیں چلنے چاہیے, خاص خاص وہ جملے ترتیب دوں, کوئی نئی حکایت مل جائے, نیا مدنی پھول مل جائے, نئی روایت مل جائے ایسی جو عام لوگوں کو پتہ نہ ہو, تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں یہ سناؤں گا, تو یہ جمع کرتا ہے اس کو. اسی طرح نعت خوان, اس کو کوئی نیا کلام ہاتھ میں لگ گیا, اس کو لاکھ روپے دو آپ کو نہیں دے گا, آپ کو بھلے نا آپ کا جگری آ رہے ہیں آپ کو نہیں بتائے گا. یہ پڑھے گا کب, بہت بڑا اجتماع ہوگا, جیسے مثلا 27ویں رات آ گئی تو اس کے لیے سنبھال کے رکھے گا, یا جشن ولادت میں اگر اس کو موقع ملتا ہے بہت بڑے اس پہ, تو یہ وہاں یہ کلام پڑھے گا, چاہے وہ شعر ہو چاہے اشعار ہو, یہ ڈکلیئر نہیں کرے گا کسی پر, اپنے جگری دوست پر, تاکہ لوگ داد دیں, یا اگر نوٹیں کمانے کا جذبہ ہے تو نوٹیں زیادہ ملیں, اس کو بتا دوں گا اس کو بتا دوں گا, یہ پڑھ ڈالے گا میری ویلیو کون کیا رہے گی, مجھے نوٹ کون دے گا, یا میرے اس میں نعرہ کون لگائے گا. پہلی بار ہی میں تو لوگوں میں جوش ہوتا ہے, دوسری بار تیسری بار تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ جذبہ جو ہے وہ سرد پڑھنا شروع ہوتا ہے. ایک ہی کلام اگر پہلی بار کبھی پڑھا جائے تو بڑا سوز ہوتا ہے, رقت ہوتی ہے, بار بار پڑھا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ جذبہ ہے نا تو یہ بہت نامناسب جذبہ ہے, مضموم جذبہ ہے. جیسے کہ اب کوئی جیسے کہ بالفرض سمجھو کہ کوئی شخصیت آ گئی, آپ کا جی چاہے گا کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں, اس کا جی چاہے گا میں نیکی کی دعوت دوں, میرا جی چاہے گا میں نیکی کی دعوت دوں, اور ہے بھی یہ مائل اس کو داڑھی رکھوانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ داڑھی رکھ لیں. تو اچھا اب میں سوچوں گا یار میں ہی اس کو بولوں, یار یہ میرے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یار یہ بولے تو داڑھی رکھ لی, اگر ان کے بولنے سے داڑھی اس نے رکھ بھی لی نا تو میں سبحان اللہ بھولوں گا ضرور تاکہ اس کو اچھا لگے, مگر میرے دل میں ہی ہوگا کہ یار گولڈن چانس تھا میں داڑھی رکھواتا تو اس کو. تو اب آپ بولو گے کہ تو اس میں کیا اچھا نہ کہ آپ کو اس لیے یہ صدمہ ہو رہا ہے کہ یہ سعادت آپ کو مل جاتی. تو اسی چور کو پکڑ کر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اگر مقصود صرف اگلے کی اصلاح ہوتی نا تو اس کو صدمہ کبھی نہ ہوتا, اس کو جتنی اپنی اصلاح کرنے سے خوشی ہوتی اتنی اس کی اصلاح سے بھی خوشی ہونی چاہیے. مقصود اس کی اصلاح تھی نا تو اس کا مطلب یہ اپنا نام چاہتا ہے, یہ بہت چھپا ہوا چور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے پکڑا ہے. تو یہ اصلاح کر دے وہ اصلاح کر دے کسی کی, ہم کو وہی خوشی ہونی چاہیے جو ہماری بات سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے, مگر ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں ہے تو پتا چلا ہم اصلاح کا کم اپنا نام ہم کو زیادہ چاہیے. کبھی آپ مبلغ کو بڑے اجتماع میں ایثار کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بہت مشکل ہے ایثار نہیں کرے گا. میری سعادت ہے, اسی طرح میں نے ناتخوانوں کو دیکھا ہے ایثار ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا, یہ باہر ہاتھ اٹھ گیا, بلکہ اگر دوسرا پڑ رہا ہے بڑی محفل ہے چھین لیں گے اس سے اور شروع ہو جائے وہ بیچارہ ادھورا شعر اس کے منہ میں رہ جائے گا. تو یہ سمجھتے ہم سعادت لیتے, سعادت نہیں ہے یہ حماقت ہے. آخر سارے جو سننے سب بے وقوف تو نہیں ہے نا, کوئی تھوڑی تھوڑی تو رکھتا ہوگا نا یار, جو نوٹ کرتا ہوگا کہ یار یہ تو حریص ہے پڑھنے کے, تو پڑھنے کے اس لیے حریص نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا مقصود ہو, کیونکہ اللہ اور رسول کی رضا کسی کا دل توڑ کے تھوڑی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے منہ سے شعر چھین لوں گا تو اس کے وہ بولے گا کچھ بھی نہیں, دل میں ایزا تو ہوگی نا اس کو بھی یار میرا شعر چھین لیا. یہ ایثار کا جذبہ واقعی بہت کم ہے, یہ میں نے اسٹیجوں پر بھی دیکھا یہ منظر, اسٹیجوں پر بھی کبھی یعنی کہ جب دعوت اسلامی سے پہلے یہ ہر طرح کے مناظر میں نے ایک سے ایک مطلب حساب کتاب دیکھے, یوں سمجھو کہ میں نے اسٹیج پر اخلاص تلاش کیا مجھے نہیں ملا, محفلوں میں تلاش کیا مجھے نہیں ملا, نعت خوانیوں میں تلاش کیا مجھے نہیں ملا, اجتماعات میں تلاش کیا مجھے نہیں ملا, پتہ نہیں اخلاص ملتا کون سے بازار میں, آپ کو پتا ہو تو بتا دینا. اخلاص ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہوتا ہے, باقی ہم جیسے جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ہر طرف توتی بولتا ہے واہ واہ ارے سبحان اللہ ارے ولی تو یہ عاشق رسول ہے صاحب وہ یہ کرامت تو وہ کرامت, اب اپنے کو پتا ہی نہیں ہے اتنی کرامتیں بیان ہو جاتی ہیں. تو یہ مطلب جس کو اس طرح قوم چڑھاتی ہے نا اس کو خدا سے بہت ڈرنا چاہیے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے انتہا ڈرنا چاہیے کہ جس دن یہ قوم پچھاڑے گی نا یہ پانی نہیں پلائے گی. یہ بھی دیکھا ہے جب قوم چڑھانے پر آتی ہے تو وہ اتنا چڑھاتی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی بہت نیچے رہ جاتی ہے, اتنا چڑھاتی نا پھر جب وہ تختہ ہٹتا نا اس کے پرزے بھی نہیں ملتے. تو اللہ تعالی بس ہمیں بے حساب بخش, اپنے پاس ہے کچھ نہیں سچی بات یہ. اب اگر آواز اچھی ہے تو کیا اس میں کوئی میرا کارنامہ ہے, میری آواز اچھی ہے میری تو خیر آواز بھی اچھی نہیں ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں, کوئی ناتخواں نہیں سوچے کہ میری آواز اچھی ہے میری بہت عزت ہے میری بہت شہرت ہے. جس دن گلا بیٹھ گیا نا اس دن قوم تم کو مطلب پانی بھی نہیں پلائے گی, اگر تم نے ذرا بھی تکبر کیا ہے تو آواز اچھی ہے تمہارا کون سا کمال ہے, اللہ کا کرم ہے کہ آواز اچھی ہے, کرم ہے یا امتحان ہے یہ بھی تم کو نہیں پتا. میں امتحان بہت ہے, بولتے ہیں میری اس جیسی آواز ہو جائے میری اس ناتخوان جیسی آواز ہو جائے بھائی امتحان میں پڑ جائے گا, دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا اور لوگ تم سے حسد کرنا شروع کر دیں گے, پیسوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے, مالداروں کے پیچھے خوار ہو جاؤ گے, غریبوں کے جان جانے سے کتراؤ گے تمہارا گلا بیٹھ جائے گا, غریب دعوت دے گا مالدار تو حاجی صاحب یس سر لبیک حاضر, اگر خدا نہ خواستہ تم اس میں پڑ گئے تو یار کہیں کے نہیں رہو گے. تو اللہ نے جیسا بنایا اس کا شکر ہے, جیسی موٹی بدی آواز دی وہی صحیح, کیونکہ بارگاہ رسالت میں یہ لفاظیاں اور ہماری گلوکاریاں نہیں دیکھی جاتی, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. میرا آقا اعلیٰ حضرت نے فرمانا, یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو, یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو, یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. تو بارگاہ رسالت میں ہماری طرح مطلب تھوڑی ہے معاملہ, ہو نظامی کچھ اور ہے. ہم لوگ کھوٹے لوگ ہیں, ہم ظاہری نمائش کے لوگ ہیں, نمائشی لوگ, اس لیے وہ اللہ کرے ہم سچے بن جائیں, کھڑے بن جائیں, ہمارا دل کھڑا بن جائے, ظاہر بہت اچھا ہو جائے, ایسا نکھر گیا ظاہر کہ دیکھنے والا عاشق ہو جائے, لیکن اندر گند بھرا ہوا ہے, تکبر اندر, بدگمانیاں اندر, اور حسد اندر, دوسروں کو حقیر سمجھنا اندر, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ اندر, پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں بھری ہوئی, یہ ستھرا ہو جائے تو بات بنے. باقی اور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے نا, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, دوسرا شعر پڑھنا تھا اب نہیں پڑھوں گا, آپ نے سبحان اللہ کہہ کر مجھے ہلا دیا. ابھی تو مطلب ابھی تو یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا ابھی دوسرا شعر زور سے پڑھوں گا لیکن اب نہیں پڑھتا. چلو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو سنا ہے کہ نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرو نہ لوگوں کے لیے عمل چھوڑو, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے او, کچھ نہ کھٹیاں کی لینا, چلیاں کر کے ہوں. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو, ایثار پیدا کرو, بیان کا بہترین موقع ہے, اور آپ کو لگے گا یار یہ بھی بیان کر سکتا ہے تو آپ دل کو مناؤ گے یار میرے سے تو اخلاص اس کا ہی زیادہ ہوگا, نہ میں تو اخلاص, آپ ایثار کر دو. بھلے یہ سب کو داڑیاں رکھوا دے, بے نمازیوں کو نمازی کر دے, گناہگار رو رو کے الٹے ہو جائیں, سب توبہ توبہ کریں, اور آپ یہ نہیں سمجھو کہ میں رہ گیا, یہ ثواب آپ کو ملے گا کہ اس کو آگے آپ نے بڑھایا. انشاءاللہ خوش ہوں گے, خوش دلی سے یہ کریں گے تو یہ آپ کو سواب. اسی طرح ناتھ خوان تو خیر یہ بےچارے مدن مذاکر میں ہوتے ہی نہیں ہے, تو جب ان کا ٹیم ہوتا لگا مندہ تبھی تشریف لاتے ہیں, عموماً تجربہ یہی ہے. تو ان بیچاروں کو کافی یعنی کہ جو سنتے ہوں اللہ کرے میری یہ میرا پیغام ان کو پہنچتا رہے اللہ کرے, کہ یار ٹھیک ہے جب محفل پک پر ہے اٹھی ہوئی ہے, پبلک پچھاڑے کھا رہی ہے, تم کو مزے کا مزہ آ رہا ہے, تم یار کفل مدینہ لگا چپ ہو جاؤ, کسی کو بڑھا دو, مگر چھیننا تو دیکھا ہے, اس طرح آگے بڑھانا تجربہ نہیں ہے. بہت ہوتا ہوگا تو میرے کو نہیں تجربہ ہو, میں جنرل بات کرتا ہوں, زید بکر عمر کسی ایک کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عموماً یعنی بات میری عموماً پر ہے, عموماً سے مراد یہ کہ 100% ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ ہر طرح کے سائیں بھائی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ حالت اب ایک آوا بگڑا ہوا ہے میں کہتا رہتا ہوں آپ کو تقریباً ہر فیلڈ میں جو بھی فیلڈ لے لو اس میں آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. انہیں کہ پک ٹائم پر پڑھنا ہے, شخصیت ہو تب پڑھنا ہے, اس سے پہلے شروع میں تو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, توجہ نہیں ہے, دو چار سن رہے ہیں اور کوئی انہیں کہ محفل گرم نہیں ہوگی تو اچھا نعتوں کبھی بھی نہیں پڑے گا اس وقت. جنرلی یہ میرے ایسے جو پھٹے ہوئے ڈھول ہیں نا وہ بچتے رہیں گے گویا, یعنی کہ جو ہلکی آواز والے یا ایسے بے سوری آواز والے وہ پڑھ لیں گے, پھر ذرا پبلک آنی شروع ہوگی تو دو چار پارکیاں آ جائیں گی تو جو صدر محفل ہے وہ تشریف لے آئیں گے, نعرے لگیں گے اور اب محفل گرم, اب محبت الگ اٹھیں گے اور وہ للکار شروع ہوگی. اب آپ بتاؤ گے مجھے ملے گا کیا یار, میری آواز اچھی تو میں مطلب یعنی کہ سب پر چھا جاؤں, سب کو تڑپا دوں, بے ہوش کر دوں, مجھے کیا ملے گا یار. میرے سے دو چار آدمی ہوتے تو میری آواز بیٹھ جاتی ہے, پارٹیاں نہیں آتی, اپنا گلا کھلتا نہیں, صدر محفل نہیں آتا, اپنے کو پڑھنے کو جی نہیں جاتا, صدر محفل کو دیکھ دیکھ کر. حضرت توجہ فرمائیے, شعر بڑا حاصل ہے, کلام شعر ہے. یوں کر کے اگر صدر محفل یہ دیکھے ہیں, میں نے تماشا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ اگر ادھر ادھر ہیں تو صدر محفل تو مزہ نہیں آتا پڑھنے میں. حضرت حاصل کلام شعر عرض کر رہا ہوں, آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کر کے وہ للکارنا شروع کر کے. اگر صدر گیا یار کیا بولوں, چولہے میں اور گیا. تم سرکار کو سنانا چاہتے ہو, صدر کو سنانا چاہتے ہو, صدر کے پیچھے لگے ہو اس لیے کہ پارک بھی ہے, لال نوٹ دکھائے گا ابھی صدر. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اخلاص دے دے. یا اللہ میں نے اخلاص بہت تلاش کیا, مجھے محفلوں میں مجلسوں میں تو نہیں مل سکا, تو عطا کر دے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں نہیں مل رہا اخلاص, اللہ دے دے کرم سے دے دے اپنے اپنے حبیب کے صدقے میں ایسی نظر ہو جائے ہم پر محبوب کی کہ بس ہم سراپا اخلاص بن جائیں, بے شک گمنام ہو جائیں, کوئی ہمارا بھاؤ نہ پوچھے, مگر اللہ اخلاص دے دے. یہ اخلاص کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے, سب محنت بیکار ہے. خلوص, خالی وہ لکھتے ہیں خط لکھیں گے تو لکھیں گے آپ کا مخلص, اور اس بیچارے کو شاید پتہ ہی نہیں مخلص بولتے کس کو, کہ جو اپنے آپ کو مخلص بولتا ہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم پر کرم کر دیں, ہم کھوٹے سکے ہیں, اللہ قبول کر دیں اپنے محبوب کے صدقے میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی محمد. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عمل صرف وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو, اس میں اللہ کے سوا کسی غیر کی رضا کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. ہماری ملاوٹیں بہت ہوتی ہیں, یعنی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے, ارشاد ہوا کہ اول تو یہ کہ وہ یہ نہ چاہے کہ میرا عمل ظاہر ہو, اگر ظاہر بھی ہو گیا تو یہ ہرگز یہ پسند نہ کرے کہ لوگ میرے عمل کی واہ واہ کریں, تعریف کریں, یعنی وہ تعریف لوگ کریں تو اس کو اچھا نہ لگے. تو ہم تو مطلب آپ کو سمجھدار ہیں کہ ہم تو بولتے یار لفٹ ہی نہیں کرائی, اتنا زوردار بیان کیا اور اپنے کو پانی بھی نہیں پلایا ان لوگوں نے, بس تک چھوڑنے بھی نہیں ہے اپنے کو. اچھا پھر اب کوئی تعریف نہیں کرتا تو پھر یہ بھی تعریف کروانے کا ایک طریقہ ہے, اپنے دوست کو بولیں گے یار آج کچھ آواز بیٹھی ہوئی تھی, تاکہ دوست تو کہیں بولے یار نہیں نہیں آواز بہت کھلی ہوئی تھی یار, آج خاص بیان نہیں ہوا. نہیں ماشاء اللہ تو یار بڑا زوردار بیان تھا آپ کا. یوں کر کے بھی اب یہ ہمارے اخلاص, اگر وہ بول دے تو آیا واقعی آواز تو بیٹھی ہوئی تھی, بیان بھی تھوڑا وہ نہیں تھا جیسا بیان آپ کو ہوتا ہے, پھر دوستی کٹ, پھر دوستی کیسی, میرا دل توڑ دیا لے. ایک تو حوصلہ افزائی نہیں کرتا اوپر سے دل توڑتا ہے بھائی. اگر ٹھیک ہے حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے نہ کرو یار, ہمارا دل تو نہیں توڑو یار. ہائے اللہ تعالی کو جب راضی کرنا مقصود ہوتا اب اس کی ہم کو کیا پرواہ ہے یار, آواز بیٹھی ہوئی تھی یا کھڑی ہوئی تھی یا لیٹی ہوئی تھی, اس سے کیا ہم کو بھیس یار, اس کو پوچھا اس کو پوچھا وہ بھی کوئی تعریف نہ کرے. تو اب لوگ اش کر رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے, دے نعرے لگ رہے ہیں سبحان اللہ, نعرے تکبیر, تو واہ واہ ارے ماشاء اللہ, تو کوئی چیخ مار رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, تو کوئی ہل رہا ہے جوش میں, تو اپنا بیان خوب اٹھ گیا تھا. تو پھر یہ نہیں تھے نا تو پھر ان کو یار تم آئے نہیں یار, او آج تو ایسا یار, ارے یار ایسا تھا یار آج تو کیا گائے گا, یہ اپنے منہ سے بولے کیسے, کہ محبت اللہ نے بیان ایسا کیا تھا سب کو اچال کر رکھ دیا تھا، مگر پھر نکل جائے گا، آج تو بڑا کرم تھا اپنے اوپر گیا، الحمدللہ میں نے بہت اچھا بیان کیا آج. یعنی کسی طرح بھی ہمارا مطلب یعنی کہ جو ہے نا اخلاص. اب وہ رئیس جی کا سر مدنی چینل نے اپنی تو پوری کر دی، صاف بات ہے یار. مدنی چینل تو میں انٹی اخلاص بولتا ہوں، یعنی اس پر آئے اور بولے کہ میں مخلص ہوں تو یہ بولنا نہیں چاہیے، بہت دشوار ہے، یل دشوار ہے، ویسے ہی دشوار ہے اخلاص. اور پھر مدنی چینل پر جب یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں کروں گا، کبھی یوں کروں گا، کبھی یوں کروں گا اور سمروں گا، یار مجھے لاکھوں دیکھ رہے ہیں، کروڑوں دیکھ رہے ہیں، اخلاص کا ہے کہا یار کہاں سے. انما الاعمال بالنیات، بالوں کا اکرام کرنا چاہیے، بکھرے ہوئے رکھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ مطلب اپنا وہ ہوتا ہے حساب کتاب، کہ مدنی چینل آ گیا تو ذرا مزید سنبھل سنبھل کے بولنے کا ذہن بنتا ہے. ایک تو یہ کہ ایسی بات بولنے سے سنبھلنا کہ جس سے کوئی فساد کھڑا ہو جائے، اس سے تو ہر صورت میں سنبھلنا ہی ہے، لیکن ویسے ہی سنبھلنے کی مطلب سوچ بنتی ہے کہ لوگ اپنے سے متاثر ہوں. منہ سے نہیں بولے گا آدمی کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھ سے متاثر ہوں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں یہ کینسر کا پھوڑا چھپا ہوا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا. بس یہ لوگ میرے کو اچھا کریں، لوگوں میری واہ واہ. اب یہ تو نگاہ مصطفیٰ سے ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے، باقی تو سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوال چلا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی محمد وسیم اتاری باب المدینہ کراچی سر گزار ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو اور مدنی چینل کے تمام حاضرین کو اور اراکین شرکا کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رسل میں انشاءاللہ عزوجل ایک بار پھر مدنی چینل اپنی بہاریں لٹاتا ہوا ہر گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہوگا. شری میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو صاحب مزار ہوتے ہیں مزار شریف میں، جب وہاں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں تو وہ صاحب مزار جو ہے نا وہاں سے تشریف لے آتے ہیں، تو اس بات میں کس حد صداقت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا تو میں نے بھی ہے لیکن کہیں پڑھنا یاد نہیں پڑتا. پڑھا کہیں آپ لوگوں نے صاحب مزار تشریف لے جاتے ہیں؟ کوئی پڑھا ہے جزیا ذہن میں نکالو تو اچھا. یعنی جب وہاں بدعنوانیاں ہوتی ہوں، گناہ ہوتے ہوں، کیونکہ اعلی حضرت نے اپنا قصہ جو بیان فرمایا نا فضائل دعا میں جو ہے، تو ہاں پاؤں اندر رکھتا تو وہ آوازیں شور شرابے کی اور بند ہو جاتی ہے، اور باہر نکالتا تو وہی آواز کہ صاحب مزار کی اس کو کرامت قرار دیا ہے. نظام الدین اولیاء کا غالباً یہ واقعہ لکھا ہے دہلی شریف کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح روزانہ کوئی نہ کوئی مجلس شعبہ ہمارے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس شعبے سے متعلق سوالات بھی ہوتے ہیں. آج ایک شعبہ ہے، شعبہ برائے مزارات اولیاء. سبحان اللہ. ان کے ذمہ داران وغیرہ کے کچھ سوالات ہیں، آئیے ایک سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد اویس رضا اختاری مجلس مزارات اولیاء. یا مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجلس مزارات اولیاء کو مزارات پر کام کرنے میں سب سے بڑی دشواری نگاہوں کی ہوتی ہے، مدنی پھول ارشاد فرمائیں. نگاہوں کی دشواری صرف مزارات پر نہیں ہوتی، بازاروں میں بھی ہوتی ہے، بازاروں میں سے زیادہ ہوتی ہے. جس ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ خواتین بازاروں میں جاتی ہیں، اس قدر بے پردگی کے ساتھ غالباً مزاروں پہ کم جاتی ہوں گی. 19-20 کا فرق ہوتا ہوگا. یوں بدنگاہی کا تو ایسا نا، عورتوں سے تو گھر سے باہر قدم رکھنے کی نوبت تو آتی آئے گی، کھڑکی سے جھانکا تو پھر نگاہ کی حفاظت کے مسئلہ تو کھڑا ہو ہی جاتا ہے. عموماً ہر طرف عورتیں، فلیٹ ہے، بلڈنگ ہے آپ کی، اس میں آپ کا فلیٹ ہے جیسے، تو اپنے فلیٹ میں جاتے ہوئے راستے میں وہ ٹکرا جاتی ہیں، سیڑھی پہ چڑھتے اترتے، ایسی مطلب بری حالت ہے عورتوں کا. ایسا ذہن ہے کہ آدمی کرے کر کیا، بعضوں کا تو ایسی آزمائش ہو جاتی ہے کہ آدمی نہ بھاگ بھی نہیں سکتا. اس طرح یہ عورت جو ہے وہ آدھمکتی ہے، آدمی کیا کرے، سب کچھ سوچ کا ہی نہیں پڑتا. تو اب یہ کہ جس طرح بازاروں میں جانا نہیں چھوڑتے، اس طرح مزاروں میں مدنی کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم. مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تب بھی بازار کی مسجد ہے یا بازار سے گزر کر جانا ہے، یا ویسے ہی کہیں پہ جانا ہے، دفتر پہ جانا ہے. اور عورتیں تو ہے اسکوٹر چلا رہے ہو تو کتنی عورتیں آڑے آئیں گی، تو آنکھیں بند کر کے چلاؤ گے تو مار دو گے اس کو. بس اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہی آدمی حتی المقدور کوشش جاری رکھے، جب بے اختیار نظر پڑ جائے تو اس کو ہٹا لے، تو انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہوتی رہی. البتہ یہ کہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی ترکیب ہونی چاہیے، ترکیب غالب اکثریت کی نہیں ہے. اگر کہوں نا لاکھ میں سے ایک کی شاید ہو تو وہ بھی شاید کم، بہت کم، بہت کم، بہت کم. آنکھوں کو نیچے رکھ کر چلنا یا نگاہیں جھکا کر گفتگو کرنا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ قریب قریب ناممکن ہو گیا، بہت مشکل. اگر کسی کو بولا تو بس اسی لمحے اس نے آنکھیں نیچی کی دکی بھاگ کے، دوسری بار جب اس سے بات کریں گے تو وہی ہوئی، تو گھور کے بات کر رہا ہوتا ہے، تو ان بیچاروں کو ذہن ہی نہیں بنتا کیا کریں. تو یہ مزارات اولیاء کا سوال تو ماشاءاللہ اچھا ہے، اور انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے سوال کیا ہے. اب اللہ کرے کہ یہ ان کی عادت بھی ہو نیچی رکھنے کی تو مرحبا، اگر نہیں ہے تو مزید اس کے لیے یہ جد و جہد کریں. تو میری نفسیات اور میرا ذہن ماشاءاللہ پڑھ لیا اسلامی بھائیوں نے، تو اب جو دعوت اسلامی والے جو امامہ باندھ کر آتے ہیں نا سوال کرنے کے لیے، تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کچھ، سارے نہیں، کچھ نگاہیں نیچی کر کے سوال کرتے ہیں. اگر یہ نیت ہے باپا خوش ہوگا تو چلو یہ بھی اچھی ہی نیت ہے کہ میں خوش تو ہوتا ہوں اس سے، لیکن میری بس یہ تڑپ ہے کہ اب میرے سامنے نگاہیں جھکا ہے اس لیے کہ خالی میرے لیے، تو یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ جب بے پردہ عورتوں کے سامنے نہ جھکا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ کے گور گور کے باتیں کرے اور باپا کے آگے آنکھیں جھکا ہے تو باپا بچا نہیں سکے گا، باپا بہت کمزور ہے بےچارا، یہ خود بے کس بے بس ہے، اس کو پتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ڈرتا ہے روتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے مرتے ہوئے. یہ ساری شہرت، یہ لاکھوں کروڑوں ماننے والے، یہ بھی بھس بھرا ہوا نا دماغ میں کہ کروڑوں میرے ماننے والے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ یہ کروڑوں تیرے کام نہیں آئیں گے، یہ تیرا ایمان بچا نہیں سکتے، یہ تجھے قبر میں کمپنی فراہم کر نہیں سکتے، تو نے جانا اکیلا ہی ہے، تو اکیلا ہوگا، بھلے تیرے کندھے دینے والے لاکھوں ہوں ایک دوسرے کو کچل دیں، تیری موت کا سن کر ہٹ فیل ہو جائیں لوگوں کے بالفرض، تب بھی یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تیری لگام کسی اور ہاتھ میں. اگر وہ ناراض ہو گیا، ہم ناراض ہوتے ہیں کسی سے، جب کسی سے ہم خار کھا جاتے ہیں، میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں، وہاں منطبق نہیں کر رہا میں مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی سے ناراض ہو جائیں ہم، تو ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کا نقصان، تو ہمارے بس میں چلے تو ہم اس کا بڑے سے بڑا نقصان پہنچائیں، اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو اب آپ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ ایمان لے لے پھر تو کوئی کروڑوں سال بھی عبادت کرے تو بیکار ہی ہے. مرد شیطان نے کتنی عبادت کی, لاکھوں سال کی نا, کیا کام آئی اس کے بعد. بہت بڑا علامہ تھا, اب بھی علم اس کے پاس بہت زیادہ ہے, کس کام اس کی علامائیت مولویت کس کام کی, اس کی ریاضت عبادت کس کام کی, کیا کام آئی اس کو, نہ آئی نہ آئے گی, ہمیشہ دوزخ میں جلے گئی. تو اگر ایمان لے لیا گیا, سب سے خدا کی قسم سب سے کٹھن منزل جو ہے نا وہ ایمان دنیا سے سلامت لے کر قبر میں جانا ہے. نہ کروڑوں پتی قابل رشک ہیں, نہ اربوں پتی قابل رشک ہیں, نہ کوئی قائدین قابل رشک ہیں, نہ کوئی ارباب اقتدار قابل رشک ہیں. ساری دنیا کی حکومت جس کے پاس اگر ہو, فی الحال تو نہیں ہے, اگر ہو تو وہ بھی قابل رشک نہیں خدا کی قسم. میرے نزدیک اگر میں گہرائی میں جا کر جب سوچتا ہوں تو صرف قابل رشک وہ ہے کہ جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر کے اندر چلا گیا, کہ اب اس کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا, محفوظ لے کر سنبھال کر بچا بچوں کے وہ قبر میں اتر گیا. خلاص اب قبر ہم نے بند کر دی, ایمان اب اس کے ساتھ رہے گا. تو بس یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی ضروری ہے, کہ یہ اتنا مطلب خوفناک بات ہے, جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے اور بزرگوں کا بھی فرمان, یہی ارشاد نقل کیا بزرگوں نے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا, ایمان نکل جانے کا ضائع ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا, موت کے وقت اس کا ایمان نکال لیا جائے گا. اب دیکھو آپ کو, آپ کے پاس 500 روپے, اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے نا, تو کون سی جیب میں رکھو گے یار, یہ ادھر تو نیفے میں, یار ادھر تو سنوں کو کاٹ دے, تو آپ ادھر جیب میں نہیں رکھو گے, سنبھال کے حفاظت ترکیب سے رکھو گے اپنی رقم کو, کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے. لیکن اگر آپ نے یہ خوف نہیں رکھا, ادھر ادھر ڈال دیا, جوتوں کے ساتھ کوئی نوٹ رکھ کر نہیں آتا ہوگا, میں 500 روپے, 500 روپے لیے نا یار, چھوڑو یار یہ ٹھیک ہے چپلوں میں رکھ دیا, آپ کبھی بھی نہیں رکھو گے. کوئی لاکھ آپ کو گارنٹیاں دے گا یار نہیں اٹھے گا, تو بھی آواز نہیں یار پاگل ہو گیا کیا, میرے جوتے بھی ساتھ لے جائے گا وہ چپل کے ساتھ ساتھ, پیسوں کے ساتھ ساتھ. آپ کو اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے, اس لیے آپ کے اس میں تصور بھی نہیں کہ آپ اس میں بے احتیاطی کرو پیسوں کے بارے میں. تو ایمان جو دنیا کی کسی رقم سے خریدا نہیں جا سکتا, ساری دنیا کی دولت سونا ہیرے ڈائمنڈ ایک طرف, ایمان ایک طرف, ان سب سے قیمتی شے ایمان ہے, وہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا. تو جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کا تصور زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایمان جو سب سے قیمتی ہے انمول ہے, اس کی حفاظت کا ہمارا ذہن کتنا, یہ ہر ایک اس پر غور کرے اور اس کی فکر کرے. میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, میری ماں کو شفا مل جائے, میرے روزی میں برکت ہو جائے, میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں, میری نوکری لگ جائے, یہ ہر ایک بولے گا. میرا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں, میرا خاتمہ بالخیر ہو, ایسی دعائیں کروانے والے کم ہوتے. مدنی ماحول میں تو اب بھی ہیں, لیکن عام طور پہ بڈھے بڈھے بھی ہوں گے تو بولیں گے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, دعا کرتے ٹھیک ہو, ٹھیک طبیعت ٹھیک رہے. یہ دعائیں ناجائز نہیں ہیں, لیکن ایمان کہ میرا ایمان محفوظ رہے, میرا خاتمہ بالخیر ہو, اس کی دعا کی ترکیب ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. ذہنی نہیں, ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں. اللہ نصیب کرے. عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوال آقا, عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوال خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے. صلو علی اللہ. تو جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ بیماری سے شفا کی دعا کروانے والے, قرض اتر جائے, یہ کافی ملتے ہیں, مگر ایسے بہت کم ملتے ہیں جو ایمان ہمارا ضائع نہ ہو جائے, ہم ایمان برباد نہ کر بیٹھیں, اس کی دعا کروانے والے کہ ہم ایمان سلامت لے کے جائیں کم ملتے ہیں. اصل میں غور کر رہے ہیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے بابا ایسا سوچنے والے غالباً کم ہیں, یا یہ سوچ نہیں ہے, اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنا ایمان ضائع کر سکتا ہے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے, اگر کروڑوں کروڑوں مسلمانوں سے اگر اس بات پر کوئی گفتگو کی جائے کہ یار ایمان برباد ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک چوکننے والی بات ہے. مختلف کتابیں اٹھا کے یہاں کوئی ہے نہیں تو فیل وغیرہ یہاں رکھی جاتی کتاب, یہ رکھ دیا کرو میں رابطے بار بار اپنے ہی ہوں. تو اس طرح کی وبا تصورات جو ہے نا وہ کم رہ گئے ہیں. عوام کی بات کی جائے گی یقیناً, کیونکہ یہ موضوع جو ہے نا بابا ایمان کی بربادی کا موضوع, ایمان برباد ہو سکتا ہے. ہم بھی ماحول میں نہیں تھے بابا, ایک وقت تھا جب ماحول میں آئے ہیں, تو ماحول میں آنے کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ مطلب ایمان ایک ایسی شے ہے جو ضائع ہو سکتی ہے. یہ ماحول میں آنے کے بعد میں اپنی جیسے بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں جس معاشرے میں ہم رہے ہیں, اٹھے ہیں بیٹھے ہیں, اور تو گھومنا پھرنا آنا جانا سب ہوا کرتا تھا, لیکن کہیں کہیں کسی نہ کسی جگہ پر چھوٹی بڑی راتوں میں مسجد میں بھی جانا ہو جاتا تھا, لیکن اس طرح کا کوئی کانسیپٹ یا اس طرح کا تصور کبھی ہمیں ملا نہیں تھا کہ ایمان بھی کوئی ضائع ہو جانے کا, یا ایمان برباد ہو جانے کا, یا معاذ اللہ ایک مسلمان ایمان ضائع کر کے کفر پر مر سکتا ہے, اس طرح کی کبھی کہیں سے نہ سوچ ملی نہ کہیں سنا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سبب ہو کہ کوئی مطلب اس طرف آ کر دعا کروانے کا ذہن نہ رکھتا ہو. اصل وہ آپ نے سنا نہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ سننے کے لیے جاتے نہیں تھے. جمعے کی نماز میں خطیب بیان کرتے ہیں, سننے کے لیے کون جاتا ہے؟ خطبے کے ٹائم پر وہ بس وہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ یار جلدی جمعہ پڑھے چلے. جب خطبہ یعنی بیان شروع ہوتا ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں گی ضرور, ایمان کی حفاظت کی بھی ہوتی ہوں گی, سب ہوتی ہوں گی, لیکن سننے گئے کب؟ تو اسی طرح رجحان ہی نہیں ہے نا, ہر ایک یعنی کہ اکثریت کا رجحان نہیں ہے اس طرح. بعض ہوتے ہیں بےچارے, وہ شوقین ہوتے ہیں سننے کے, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کیا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, فلاں کرنا چاہیے, فلاں کام کرنا چاہیے, یہ ایمان, یہ عقیدہ, یہ نظریہ, ان کو پتا ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, علماء کی صحبت میں رہتے ہیں, بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, عاشقوں کی صحبت میں رہتے ہیں. لیکن یہ کہ صحبتیں اس طرح کی ہیں کمیاب, نایاب نہیں کہیں گے کہ ہیں ہی نہیں, ہیں کمیاب. اس طرح کے بیان, اس انداز کے بیان بھی عموماً ہیں کم, اتنے زیادہ نہیں ہمارے یہاں. یہ تو اللہ کرے کہ مطلب دعوت اسلامی نے بہت مطلب یعنی کہ سوچ بدلی ہے, تو اس طرح بھی الحمدللہ اب تو خیر کافی مسجدوں میں اس طرح کے بیانات سننے کو مل سکتے ہیں الحمدللہ. بے شمار ایسے ائمہ کرام اب ماشاءاللہ ہیں جو اجتماعات میں آنا, ان کا جانا, مدنی کام کرنا, اور الحمدللہ اب وہ بات نہ رہی جو پہلے جب ہم نے شروع میں دیکھی تھی. وہ واقعی یعنی کہ اس وقت حالت تھی ہی ایسی. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی ضرور مدنی انقلاب لائے گی اور لوگوں کے ذہنی غسل دے گی. بہت گند جم گیا ہے, میل جم گیا ہے, کچرا جم گیا ہے, انشاءاللہ اس کو اتار کر, نکھار کر, اس کو انشاءاللہ عشق رسول میں پھول بنا دے گی. ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب لولاک سیاق افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی, ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے, بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے, جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. یہ خطرہ مجھے بہت ہے, چاروں طرف میری شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ میں کفر پر نہ چلا جاؤں دنیا سے. بعض کافر پیدا ہوئے, یعنی کہ بعض مومن پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, جیسے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مومن پیدا ہوئے, مومنانہ زندگی گزاری, بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا ہے, ابھی تک مسجد میں ہی ہیں, اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بعض کافر پیدا ہوئے, کافر ہی زندہ بھی رہے اور مومن ہو کر مریں گے. تو اس لیے پتہ نہیں اپنا کیا ہو, ہم سبھی تقریباً مسلمانوں کے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور زندگی بھی ذرا مسلمان کہلا کر ہی ہم بسر کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جاتے جاتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بس یہ یاد رکھیں آپ کہ میں کی گنجائش نہیں ہے, میں بکری میں کرتی ہے چھری کے نیچے آتی ہے. میں بولوں کہ میں نے یہ کام کیا, یہ بولتا ہے اس کے لاکھوں مرید ہے, یہ بولتا ہے اس کے کروڑوں مرید ہے, یہ بولتا ہے بھائی اس کے تو جنات بھی مرید ہیں, ارے بھائی اس کے تو یہ بھی کرامت ہے وہ بھی کرامت ہے, وہ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا تو اس کا کمر کا موہرا درست ہو گیا تو صاف ٹی بی صاف ہو گیا, اس کا ایکسیڈنٹ پتہ نہیں کیا کیا, بھلے یہ ہزار بولتے ہیں یہ سب صحیح بھی ہو باتیں بالفرض, تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان قبر میں سلامت لے کر جائے گا. خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے, ہے نا روایت وہ حکایت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ باغ میں داخل ہو, یعنی اتنا پہنچا ہوا ہو پرہیزگار ہو, باغ میں داخل ہو اور پرندے پکار اٹھتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, اور اگر اس کا دل ٹھہر گیا اس پر تب بھی یہ رد گئی پھولے نہیں, بس کسی صورت میں اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھے ہی نہیں, جہاں اپنے آپ کو سمجھے وہاں پتا کٹا ہے. بڑی نازک شاعرہ آئی ہے, عوام کے مقابلے میں خواص جو ہے نا, جو خواص بنتے ہیں کہلاتے ہیں یا ہوتے ہیں جو بھی ہو, تو ان کے لیے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ مرض خواص میں بہت دیکھا جائے گا کہ پھوپھاں بہت ہوگی, اپنے آپ میں نے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا, اس کو ڈانٹنا, اس کو جھڑکنا, اپنے فضائل بیان کرنا, اپنے کارنامے سناتے رہنا, ہم نے یہ کیا, فقیر نے وہ کیا, میں نے چنی کیا, میں نے چنا, وہ میرا شاگرد ہے یار, وہ میرا مرید ہے یار, جا کر خالی میرا نام لے لو کچھ بھی نہیں, آواز بھی نہیں کرے گا. اس طرح کے انداز جو ہے نا, یہ خواص میں یہ امراض بہت زیادہ ہیں. اللہ ہمارے حل پر ہے, اللہ ہم کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. جب مائک پر عاجزی ہے, اسکرین پر عاجزی ہے, اللہ کرے کہ اندر بھی عاجزی پیدا ہو. اندر جو ہے نا معاملہ بہت مطلب دیگر ہوتا ہے, بسا اوقات وہ سامنے کچھ ہوتا اندر آدمی کا کچھ ہوتا, اللہ اندر کا ٹھیک کر, ظاہر باطن اللہ کرے کہ ہمارا ایک ہو جائے. ہم مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے کمزور تصور کریں, ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھیں, اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ عاجز و بے بس تصور کریں. خالی زبان سے تو میں ابھی بول دوں گا کہ میں بہت گناہگار ہوں, میں گناہگاروں کا سردار ہوں, لیکن میری کسوٹی اس وقت ہوگی نا کہ آپ بول دیں کہ یار یہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے, یار گناہ کرتا ہوگا جب بھی بےچارا بولتا ہے, تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے. اور اس کو نیک بنا دے. اب یہ دعائیں مانگو تو پھر میرا بھاؤ مجھے پتا چل جائے گا کہ کتنا غصہ آتا ہے مجھے. لے جاہل آدمی ہے, میں عجزی کرتا ہوں, یہ میرے کو گناہگار سمجھتا ہے. تو میں تو گیا, میرا پتا تو کٹا نا. تو عجزی وہ دل کے اندر ہو تو عجزی, ورنہ تو ریا کاری ہے. یہ یہ اس کا بھی فقدان ہے. فقیر حقیر یہ بھائی فقیر ادھر آتا تو اپنے تو چیخ نکل جائے گی. جاہل کے بچے سمجھتا نہیں میں عجزی کر رہا ہوں, سب نکل جائے گا منہ سے, جو اندر کی بولی ہے نا سب اوپر آ جائے گی. تو اللہ کرے گا ہمارا ظاہر, بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ فرماتے کہ یا اللہ اس کے حسن زن سے بھی مجھے تو اچھا کر دے. میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے حسن زن سے مجھے اچھا کر دے, کیونکہ میں تو حسن زن کے مطابق میں نہیں ہوں نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً تھے اور حسن زن سے اچھے ہی تھے, اتنے اچھے تھے کہ ان کی ساری اچھائیاں تو ابھر کر سامنے آئی نہیں ہماری طرف, اتنے اچھے تھے. اور ہم اتنے برے ہیں کہ ہماری برائیوں پر بس یہ رب کا کرم ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے, ڈھکا ہوا ہے, ورنہ تو ہمارے ایب کھل جائیں تو کوئی اگال دان بنانا پسند نہ کرے, تھوکنا اپنی تھوک کی توہین سمجھے. ہم لوگ ایسے برے, پھر ہم خامخواہ اپنے آپ کو کس منہ سے اچھا بولیں, اپنے آپ کو نیک سمجھیں, پرہیزگار سمجھیں کہ ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم نے یہ کیا وہ کیا, اعتکاف کیا تو سب وہ کیا, تو ہم نے سلاۃ التسبیح پڑھی, وہ سو گیا تھا, سلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھی. تو اس طرح کر کے ہم جائیں اور اپنے آپ کو بولیں کہ بہت ہم نیک اور پرہیزگار ہیں, اچھے آدمی ہیں, تو یہ ہماری یہ یہ بھی بہت بڑی برائی ہوگی, برائیوں میں اضافے ہی کی باتیں ہیں. تو بس اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ کچھ نہیں پتا. یہ روزانہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا اچھا اللہ کی بارگاہ میں, یا جو روزانہ رات کو لمبی تان کے سویا ہوا ہے وہ اچھا اللہ کی بارگاہ میں, ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ پنج وقتہ نمازی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے یا وہ بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, ہمیں نہیں پتا. یعنی کب وہ توبہ کر کے پکا نمازی بن جائے. ہم جیسا نمازی جس کو اول تو نماز آتی نہیں ہے, ظاہری نمازی, کب اس سے بھی رہ جائے اور بے نمازی بن جائے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس لیے ہمیں بہت سنبھل کر, پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے اور اپنے ذہن کے اینگل کو درست رکھنا ہے, بالکل غلط اینگل پر اس کو نہیں جانے دیا جائے. اس کے لیے علم چاہیے. بغیر علم کے بھی جہالت کی وجہ سے بھی آدمی راستہ بھول جاتا ہے, اور علم والا علم کے تکبر میں لے ڈوبتا ہے. اس کو بازوں کا تکبر, جیسے شیطان نے تو ابا واستکبرا کہ اس نے اپنا تکبر کیا نا, اس کو لے ڈوبا. تو اس طرح یہ کہ ہر صورت میں خطرہ تو ہے, جاہل کو بھی خطرہ ہے, عالم کو بھی خطرہ ہے, مرید کو بھی خطرہ ہے, تو پیر کو بھی خطرہ ہے, مشہور کو بھی خطرہ ہے, گمنام کو بھی خطرہ ہے. خطرے سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. چاروں طرف کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے. دامن بچا کر چلتے چلتے چلتے ایمان کو بالکل چھپا کر لے جانا ہے, ورنہ وہ ایک ادھر سے چھین رہا ہے, ادھر سے چھین رہا ہے, وہ چاروں طرف سے چھینا جھپٹی اس کی جاری ہے. اس کو بچا کر بس جو تو بس ہم اللہ کرے کہ قبر میں اتر جانے میں کامیاب ہو جائے, پھر کوئی نہیں چھینے گا. ورنہ شیطان, آپ کو تو یہ سنا ہی ہوگا بارہا آپ نے, کہ وہ شیطان جب موت قریب آتی ہے سکرات, اس وقت کبھی اس غیر مسلم کی صورت میں آئے گا, کبھی اس غیر مسلم کی صورت میں ماں بن کر آئے گا. ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ آئے گی کہ بیٹا میں تو اب عذاب میں پھنسی ہوئی ہوں. ہوگا شیطان, وہ ماں کے روپ میں آئے گا, وہ روپ بدل سکتا ہے. وہ بولے گا بیٹا میں تو پھنس گئی مسلمان ہو کر, اور میں کو وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ سچا مذہب تو یہودیوں کا ہے. اب میں اس لیے آئی ہوں بڑی مشکل سے تیرے پاس کہ بیٹا میرا تو جو ہونا ہے ہوگا, میں تو ہمیشہ دوزخ میں جلوں گی, تو بیٹا فوراً یہودی ہو جا, نہیں تو ابھی دم ٹوٹنے والا ہے, مسلمان ہو کے مرا تو بھی جہنم ہی ہو جائے گا. تو شیطان باپ کے روپ میں آئے گا, میرے لال دیکھ میں کہیں کا نہیں رہا مسلمان ہو کر, مجھے مرنے کے بعد کہا گیا کہ عیسائی ہوتا تو جنت میں جاتا, اب تو تجھے جہنم سانپ بچھو اور سب میں مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے کہ میں تم کو بچا لوں آ کے. اس طرح کی روایتیں. تو اب بتائیے کہ جس کو زندگی میں ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, پڑی نہیں ہے, کبھی غور ہی نہیں کیا, ہر وقت ماڈرن فلمیں ڈرامے گانے باجے, وہ روز گھس گھس کے داڑھی مونڈنا اور جناب وہ گالیاں تو گپے تو وہ پرانی بری صحبتیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ نہ کرے مرتے وقت یہ آزمائش میں پڑ گیا اور شیطان نے بولا کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے تو وہ مذہب اچھا تو یہ مذہب اچھا, کیا کرے گا اس وقت, کیسے فیصلہ ہوگا؟ ابھی سے کچھ سوچ کا ہی نہیں پڑتا, تو ابھی سے یہ ذہن بنا لو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اسلام ہی سچا ہے, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نامنظور, ہر مذہب نامنظور, اسلام ہی سچا ہے. یہ ابھی سے ذہن میں راسخ ہو, اس کی رٹن ہو, اس کا وظیفہ ہو اسلام کی محبت کا, ایمان کی حفاظت کا, تو مرتے وقت بھی اللہ کرے کہ ہم کو یہ سب یاد آ جائے, ورنہ تو شیطان ایسی شدت کی پیاس ہوگی پیالہ دکھائے گا کہ پی لے مگر ایسے نہیں دوں گا, ایمان دے دے میرے کو. بہت مطلب یعنی کہ ہر وقت آزمائشیں, سکرات میں تو آدمی ویسے گم ہوتا ہے امراض اور کیا کیا, اسپتالوں میں مریضوں کی حالتیں آپ نے دیکھی ہوں گی, بہت بری حالتیں ہوتی ہیں. ایک بار کوئی جنہ اسپتال کا کوئی آدمی آیا تھا کہ اس نے, میں نے بتایا میری ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی, وہ اسی طرح کی کچھ گفتگو چل رہی ہوگی, بیان ہو رہا ہوگا, تو اس نے بولا کہ میں کارڈیو میں ہوں اور اتنے عرصے سے ہوں یہ دل کے وارڈ میں, تو میں نے کئی لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے, تو اندر بھی آپ کو پتا ہوگا شاید کہ ٹی وی سیٹ لگاتے ہیں, ان کو فلمیں دکھاتے دل کے مریض کو تاکہ اس کا ٹینشن کم ہو, اس کو یہ اپنے زو میں فاسد میں یہ ڈاکٹر لوگ اس کو راحت پہنچاتے ہیں فلمیں دکھا کر. تو بولا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مرتے مرتے گانا گا رہا ہوتا ہے, کوئی مرتے مرتے گالیاں بک رہا ہوتا ہے, بس میں نے ایک ہی آدمی دیکھا اب تک, اتنے آدمی مرتے دیکھے, کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی ویسے ہی چپ چاپ مر جاتا ہے, لیکن ایک بندہ میں نے دیکھا ہے جس سے میں متاثر ہوا ہوں, اور وہ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا, اور درود شریف پڑھتے پڑھتے پڑھتے وہ خاموش ہو گیا کہ وہ قبض ہو گیا. ایک ہی دیکھا گانے, تو یہ اب دیکھو گانے کانوں میں لگا کر ایئر ہیڈ فون لگا کر وہ سوتے, سرانے ٹیپ لگا کر گانے کی وہ بھینی بھینی یا ہلکی ہلکی وہ موسیقی کی دھنیں لگا کر ایک تعداد ہے جو سوتی ہوگی, سنا ہے میں نے کہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی, اس کے بغیر نیند نہیں آتی ان بیچاروں کو, اللہ شفا دے دے بیچارے بس. اور میں نے میرے حاجی بلال کو دیکھا بچپن سے, بچپن سے شاید اب تک اس کی عادت ہے کہ یہ جب بھی سوتا ہے یہ نعت چلاتا ہے, نعت چلائے گا اور پھر پڑے پڑے وہ سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ, نعت سنتے سنتے سو جاتا ہے. برسوں سے بچپن سے میں اس کا یہ انداز دیکھا ہے, تو اللہ نے اس کو آواز بھی اچھی دی ہے, نعت پڑھتا ہے, آپ نے سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتے ہیں. وہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, اللہ ہمارے نصیب اچھے کرتا. ہاں اٹھتے ہی گانے, باتھ روم میں بھی گانے, اٹھنے کے بعد پہلے ٹیپ ریکارڈر پہ جانا ہے اور وہاں پر موسیقی یا گانا جو بھی ہے وہ آن کرنا ہے, اور پھر اتنی آواز میں کہ باتھ روم میں اور یہ پورے گھر کے اندر یہ آواز آتی رہے, یعنی اٹھتے ہی پہلا کام ٹیپ آن کرنا ہے, سونے سے پہلے پہلا کام وہ اپنے یہ سوتے ہوئے بھی آن وہ کر کے سونا ہے, گانے سنتے سنتے سونا ہے. کوئی بعید نہیں ہے, ایسے بڑے گھروں میں تو باتھ روم میں بھی مائک بھی لگا ہو تو تعجب نہیں ہے گانوں میں. اب اے سی آپ نے بتا دیا کہ اے سی لگاتے ہیں اندر باتھ روم میں, کسی نے بتایا آئینہ لگاتے ہیں وہ پورا قد آدم دیکھنے کے لیے اپنا, تو پھر اب مائک تو کیا دیر لگتی ہے لگانے میں. واقعی یہ گانوں کے جو شوقین ہوتے ہیں نا وہ بےچارے بہت قابل رحم ہیں, اللہ کرے کہ گانوں کے بجائے نعتوں کا شوق پیدا ہو جائے, نعتوں کا بیانوں کا, سنتوں پر بیان سننے کا شوق پیدا ہو جائے, آقا کی نعتیں سننے کا شوق ہو جائے پیدا. بعد ایسے بھی سنے ہیں, ایک صاحب تھے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے ایک بیان کا کیسٹ سنتے پھر سوتے, تو مگر ایسوں کی تعداد کتنی ہے گنتی, ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں وہ جو روز کا ایک بیان سنتے ہوں, اللہ کرے. ہاں تو یہ بولیں گے ہم سنتے ہیں, سنی رہے نا, نہیں رمضان یہاں آنے سے پہلے گھر کے اندر یا دکان میں, ہاں ایسے ہوں گے انشاءاللہ, ایک بیان روزانہ کم از کم. پیچھے بھی موجود ہے بابا. اچھا سنتے ہیں روز کا ایک بیان. کیا والے سنتے ہیں ماشاء اللہ, یہاں بھی ہوں گے بابا. کون کون روز کا ایک بیان سنتا ہے؟ ماشاء اللہ ہے بابا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. مدری جی نے دیکھ لیتے ہوں گے بابا, ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم, اس میں کسی مبلک کا بیان سن لیتے ہوں گے, آپ کا مذاکرہ دیکھ لیتے ہوں گے. یہ بھی وقت آ جائے گا, یعنی روزانہ ایک گھنٹہ بیان اگر مدنی چینل پر بھی کسی مبلک کا سن لیتے ہیں, بیان یا مدنی مذاکرہ, ایک گھنٹہ اگر سن لیتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. اب تو بڑھ جائیں گے نا اس میں, سنتے ہیں ہاں, سنیں گے وہ نہیں, سنتے ہیں. ماشاء اللہ کافی تعداد ہوئی الحمد للہ, بارک اللہ فیکم الحمدللہ. اب ایک تو دیکھو نا, سننا, سننے کے بھی انداز ہوتے ہیں. بعض سننے والے وہ دو زانوں بیٹھنے کا تو سلسلہ کم ہی ہے. میں شروع میں نیت بتاتا ہوں تو انشاءاللہ بولتے ہوں گے, یہ آواز نہیں آتی اتنی, لیکن بیٹھے کم ہوتے ہیں, سب نہیں بیٹھے تو پھر بولتا ہوں, پھر صراحتن تو پھر یوں دو زانوں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, پھر میرا خیال ہے پھر چوکڑی مار لیتے ہیں. تو عادت نہیں ہے دو دانو بیٹھنے کی, با ادب بیٹھنے کی, با یہ ادب کا ایک طریقہ ہے. تو چوکڑی مارتا ہے جو اس کو بے ادب نہیں کہتے اپنے یہاں, اس لیے میں اتنا ہی بولتا ہوں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب ایسے موقع پہ نہیں بولتا ہوں. تو یہ کہ چلو چوکڑی مار کر بالفرض کیسٹ سنتے ہیں, تو اس طرح سنیں یا مدنی چینل پہ کہ وہ سنیں, چائے آ رہی ہے تو بچے سے کھیل رہے ہیں تو گفتگو ہو رہی ہے, کچھ کھا پی رہے ہیں, تو یہ پھر سننا کیسے کہلائے گا؟ کیونکہ توجہ تو رہتی نہیں ہے اس میں. پھر تو ایسا سننا ہو نا کہ پھر کوئی اور کام نہ ہو, صرف سننا ہو, تو آپ میں تبدیلی آئیں گی, آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. کہ بیان سن کر تو نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدلی ہیں, اس میں بہت سے موجود ہوں گے کہ جو پہلے بیان سنا ہوگا اور پھر مدنی ماحول کی طرف ان کو رغبت ہوئی ہوگی, مدنی ماحول میں آ گئے ہوں گے. اچھا بغیر بولے آ چکا ہے, پہلے بیان سنا, ماشاء اللہ. ہمارا باہری جو ہے بیمار پڑا, ان سب کے بہانے لکھ لیتا ہے, لکھوا لیتا ہے, ماشاء اللہ. یہ بیان سن کر دیکھو کتنے ہاتھ اٹھے مدنی ماحول میں, یہاں بھی ہیں پیچھے بھی, کہ پہلے بیان سنا پھر ماحول میں آئے, یعنی کیس سیٹ سنا یا نہیں ہے بابا پیچھے؟ اچھا ماشاء بابا الحمدللہ, تربیت گاہ پر مدنی باہروں کے فارم جو ہیں وہ بھرے جاتے ہیں الحمدللہ, اور بے شمار اسلام بھائیوں نے اس میں جمع بھی کروائے ہیں. آج ابھی جو اسلام بھائی اظہار کر رہے ہیں, اگر تربیت گاہ پر انشاءاللہ ہمارے اسلام میں موجود ہیں اور مدنی باہروں کے فارم بھی وہاں پر وہ بھرواتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اسلام بھائی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ فارم جمع کرائیں گے انشاءاللہ. تو جنہوں نے اس میں ایسے بھی ہوں گے جو لکھ کر دے چکے ہوں گے, تو ہر بار لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے اب تک لکھ کر نہیں دیا ان کو, تو یہ کہ اس میں بھی یہ ہمارے ہیں علمیہ کا اور ایک اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے حاجی زمزم ہیں, تو یہ لوگ وہ ترکیب بنا کر جو باہر ان کے, کیونکہ بعض بار ایسی ہوتی ہے کہ جن میں ادھوری باتیں ہوتی ہیں اور پھر ٹیلی فون نمبر کا بھی خانہ ہوتا ہے, کسی کا بھی پتہ نہیں نمبر اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو ان کو پھر فون پر بھی رابطہ نہیں ہو پاتا, تو اس لیے پھر وہ باہر ایک کام نہیں آتی. تو لکھے, پورا لکھے, جیسے کہ آپ اپنے رسالوں میں باہروں کا طریقہ دیکھ کر اس انداز پر انہیں کہ مکمل لکھے نا, فون نمبر بھی آپ کا اپنا ہو, ایکوریٹ نمبر ہو, کہ اس پر یہ لوگ چاہیں تو رابطہ آسانی سے ہو جائے کرے, تو ہی یہ باہر مدینہ کام آ سکتی ہے, ورنہ کام آتی ہے کام. مطلب یہ تمام ہی معتکفین جہاں جہاں ہیں اور مدنی مذاکرے میں شامل ہیں الحمدللہ, امیر سنت یہ سبھی کو ترغیب دلا رہے ہیں, اور وہاں کے تمام ہی ذمہ داران اور جو مدنی باہر کے جو ذمہ داران ہیں جمع کرنے کے, ان سب کو گویا کہ یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے, اور ہر طرف امید کرتا ہوں کہ ہم مدنی باہر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ کس وقت جمع کروائیں گے ان کو؟ کیا کیوں 10 دن کا اعتکاف میں نئے نئے سائیں بھائی کافی سارے آئے ہوں گے, پہلی بار بھی آئے ہوں گے تو ان کی بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں ایسی تنظیمی باہریں ہوں کام کی, یا اب ان دنوں ان کو چوٹیں لگیں گی اور یہ بھی باہریں بنیں گی. بابا اس کا جو ایک اچھا ٹائم تو یہی ہوگا کہ ظہر سے پہلے یہاں پر ہمارا مدنی حلقہ لگتا ہے جس میں مطلب مدرسہ مدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو اگر اسی وقت میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ ذمہ دار بھی یہاں سن رہے ہیں, حلقہ ذمہ دار بھی موجود ہیں, انشاءاللہ اس کی باقاعدہ ترکیب کل سے ہی بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. کفل مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ انشاء اللہ, رخ پیداری انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفینا, صلی علی محمد. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, آقا بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. نہ ہو مایوس دیوانو, پکارے جاؤ تم ان کو, نہ ہو مایوس دیوانو, پکارے جاؤ تم ان کو. بلائیں گے ہمیں بھی ایک دل سرور مدینے میں, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں ہمیں ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں مات آئے ہمیں ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں مات آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم طولوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه جاری رہے بابا اخلاص پر بات ہوئی ایمان ایمان کی حفاظت ایمان کی حفاظت سے متعلق بھی ماشاءاللہ مدنی پھول عطا کیا آپ نے ریاکاری کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کیا آپ نے ذوق شوق رقت کے حوالے سے مدنی پھول آج ماشاءاللہ کافی آج بھی آپ نے مدنی پھول عطا کیے ہیں طول عمل کہتے ہیں بابا ایک جملہ ہے طول عمل یہ کیا ہے اور اس کی کچھ وضاحت فرمائے کچھ اس کا معلوم مدنی پھول دیں عمل امید کو کہتے ہیں، طول عمل یعنی کہ لمبی امید، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے نا بہت خسارے میں رہتا ہے، اور یہ کم و بیش ہمارے یہاں سبھی کو اس میں مبتلا دیکھا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی جب تو نے داڑھی رکھ لی ہے، تیری ابھی تو شادی کرنی ہے، شادی ہو جائے دو چار بچے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے داڑھی رکھ لینا. یہ عام ایک ہمارے معاشرے میں سنا ہے، یہ طول عمل ہے، یعنی کہ ابھی تو شادی نہیں ہوئی، تیری عمر ہی ہے، عمر کیا ہے تیری، تو تھوڑا بڑا ہو جا، تھوڑا تبیوں کر لے، تھوڑا ہوں کر لے، تعلیم مکمل کر لے، یہ کورس کر لے، وہ کورس کر لے. تو یہ سارا مطلب انہیں بولنے والے جو نا یہ سمجھو کہ وہ لمبی امیدوں کے مریض ہیں، انہیں اس طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ سارے کورس کرنے سے پہلے آخر مر بھی تو سکتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کہ مر سکتا ہے. تو بولیں گے تو نے اتنی دیر لگائی، جب آئی تھی تو رکھ لیتا، اب تو کٹوا چکا تو چل فوراً رکھ لے، توبہ بھی کر لے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، جو نیک کام کرنا اس کو جلدی جلدی کر لے، اور یہ حدیثوں میں ہے بھی کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کاموں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں. تو ہم مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹہلاتے رہتے ہیں اور وہ بعد پر رکھتے ہیں کہ یار بعد میں میں ذرا یہ اس سے فارغ ہو جاؤں، اس سے فارغ ہو جاؤں. تو آج کل وہ یار امتحانات بھی قریب آ رہے ہیں، کب امتحانات، چھ مہینے کے بعد ہوتے ہیں امتحانات قریب آ رہے ہیں، تو ابھی تو میں قافلے میں سفر نہیں کر سکتا، اجتماع میں بھی نہیں آ سکتا، میرے کو تیاری کرنی پڑے. کوئی کون سا امتحان دے رہے ہو؟ تو بی اے فائنل کا امتحان ہے میرا، میٹرک کا امتحان ہے، سیکنڈ ایئر کا امتحان ہے، پھلا امتحان ہے، انٹرویو دینا ہے میرے کو، یہ کرنا. تو ارے اللہ کے بندے، اس کے لیے چھ مہینے کا ہے نا تیرے پاس ٹائم تیاری کے لیے. اگر قبر کا امتحان اس سے پہلے درپیش ہوا تو کیا کرے گا؟ ان چھ مہینے تو بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی قبر کا امتحان ہم میں سے کسی کو دینا پڑ جائے. تو جو مرتا ہے وہ اگلے دن زندہ ہی تو ہوتا ہے، ہم صبح کو بولتے ہیں اور شام کو، تو کسی کوئی شام تو ایسی آئے گی نا جس کے صبح ہم زندہ تھے، کیا پتا شام کو ہماری موت لکھی ہو. ایسے تو آئے دن نوجوان جو ہے حادثے کے اندر، ایکسیڈنٹ، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گولی لگ جاتی ہے، اب تو دہشت گردی کا نشانہ بن جاتا ہے، تو یہ سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، تو زلزلہ بڑے بڑے سرماؤں کو قبر بھی نہیں بننے دیتا، دفنا دیتا ہے، نہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی غسل دیتا ہے بیچاروں کا، ایسے ہی مطلب چورا ہو جاتا ہے آدمی کا. تو اس طرح موتیں تو دھڑا دھڑا رہی ہیں. پھر اسپتالوں میں جاؤ تو آپ کو اسپتال میں سارے بوڑھے نہیں ملیں گے، ایک تعداد ہوگی جس میں جوان ہوں گے، ادھیڑ عمر کے ہوں گے، کنوارے ہوں گے، بچے ہوں گے، ہر طرح کا آپ کو مریض جو اسپتالوں میں ملے گا. بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ اور ڈاکٹر تو بول رہے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، بس اب وہ آخری ٹیسٹ باقی ہے، امید ہم کو نہیں ہے، آپ دعا کر لیں. عمر کتنی ہے؟ منگنی ہو گئی ہے، بس ہم نے وہ ارادہ تھا کہ وہ بقرعید کے بعد ان کی شادی کرنی تھی، لیکن اب اچانک ان کو یہ پھوڑا نکل آیا، تو کینسر کا شک ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو کینسر ہو گیا اس کو. تو اس طرح کا یہ عام مطلب یہ ہمارا تو واسطہ بوسوں سے نا، تو ہم کو یہ روز مرہ کی اگر ہم کہیں تو مبالغہ نہیں ہے، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، تو فلاں مبلک، تو اس کا ابو، تو اس کے بھائی، تو اس کے چھوٹے بھائی، تو اس کے بڑے بھائی، یوں ہو گیا تو یوں فوت ہو گئے، تو یوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو چھت سے گر گئے، تو آئے دن کے ہمارا تو معمول ہے یہ. تو یہ ہم نے اس کا میں نے کئی بار سوچا کہ یار بڑھاپا تو آتا نہیں ہے، بہت کم آتا ہے. ہم اگر اس معاشرے کو دیکھیں نا تو ایک تعداد ہے کہ جوانی میں ہی نپٹ جاتی ہے، جوانی میں مر جاتا ہے. ایک تعداد ہے، آپ میں تو کئی بیٹھے ہوں گے جن کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جوانی میں فوت ہوا ہوگا، کتنے اسلام بھائی ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بھائی یا بہن یا ماسی کا لڑکا خالہ زاد یا پھوپھی زاد جوانی میں دنیا سے رخصت ہوا, کتنے ہیں, کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جوانی میں. اچھا کون ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کسی بوڑھے نے دم توڑا ہو, بزرگ نے, دادا, پر دادا, تر دادا, اس کے بھی یعنی کہ تقریباً سوا سوا ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد. تو یوں مطلب یعنی کہ بوڑھے بھی مر رہے ہیں, جوان بھی مر رہے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کے خاندان کا پوچھا نا, محلے میں کتنے بےچارے جوان, پھر دوستوں میں نہیں پوچھا آپ کے دوستوں میں کتنے جوان چلے گئے ہوں گے, جوان دوست, کسی کی جوان دلہن چلی ہوگی تو کسی کا جوان دولہا چلا گیا ہوگا بیچاری کا, سہاگ اجڑ گیا ہوگا, کسی کا منگیتر چلا گیا ہوگا تو کسی کے منگیتر سو گئی ہوگی. تو یہ آئے دن کا, یہ ہمارے روز مرہ کی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں عموماً. تو اب یہ کہ اس دنیا میں کیا آدمی طول عمل اختیار کرے کہ ابھی یہ کر لوں, پہلے وہ کر لوں, تھوڑا وہ کر لوں, یہ بھی تو بولو پہلے مر لوں. مرنا بھی تو پڑے گا, مرنا بڑا مرد ہے, یہ کوئک ہے, ہاں بہت اسپیڈ ہے اس میں, یہ ہم کو لگتا ہے اسپیڈ نہیں ہے, جو مرتا ہے اس کو پوچھو کیسی اسپیڈ ہے, اس کی کتنی پلاننگ ہوتی ہے. امتحان دینے کے بعد سند کا انتظار کرتے کرتے موت آتی ہے, انٹرویو دینے کے بعد ریزلٹ آنے سے پہلے پہلے موت آتی ہے, ایم بی بی ایس کا انتظار, ایم بی بی ایس کیا اور ریزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے صحیح, وہ ڈاکٹر صاحب تو کہلانے شروع ہو گئے تھے لیکن وہ بےچارے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, ہاؤس جاب کرتے ہیں اس کے دوران مر جاتے ہیں, شادی کی خریداری کے نکلتے ہیں اس میں مر جاتے ہیں, شادی کی پہلی رات مر جاتے ہیں, این بارات میں ہوائی فائرنگ میں دولہا مر جاتا ہے, یہ بھی واقعات ہوئے, خوشی کے مارے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اس میں دولہوں کے مرنے کے واقعات ہوئے. ابھی اسلام آباد میں جو ہمارے یہاں ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا تھا ابھی شعبان المعظم میں غالباً, اس میں دو دولہے تھے اور دو دولہا نے نئی نئی شادیاں تھیں, ہنی مون منانے جا رہے تھے, یہ بےچارے دونوں اگر یہ مسلمان تھے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ کہ کچھ پتہ نہیں, تو یہ لمبی امیدیں جو ہے نا یہ ہم کو لے ڈوبتی ہیں. بس یہ کہ جو وقت مل گیا یقین مانے وہ غنیمت, باقی باقی کچھ ہے نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا, دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر, اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے, اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث جو میرے جیسوں کو جھنجھوڑتی ہے لیکن غفلت نے دل پر قبضہ جما دیا ہے, افسوس. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالی اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. مطلب یہ کہ وہ اس عمر میں بھی گناہوں سے باز نہ آیا, 60 سال تک تو اتنے ذرا ساری باہریں آدمی دیکھ لیتا ہے اس میں. عام طور پہ جو بچپن کے کھیل کود, وہ جو بے فکری کا دور, ٹینشن کوئی نہیں, آدمی کھیلتا ہے کودتا ہے, جب عمر ایسی نہیں ہوتی ٹینشن والی, پھر جوان ہوتا ہے, شادی کے بہانے دیکھتا ہے, خوشیاں کرتا ہے, بچہ ہوتا ہے تو پھولا نہیں سماتا, پھر رفتہ رفتہ پھر خوشیاں دیکھتے دیکھتے اگر بچ گیا, زندہ رہنے میں بچ گیا. نہیں, اس حدیث میں یہی جیسے اشارہ نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا, تاخیر کر دی جس کی موت میں, حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. بڑی سمجھنے کی بات ہے. مطلب یہ کہ وہ اس عمر میں بھی گناہوں سے باز نہیں آیا, اب اس کا عذر کہ زندگی کے سارے تو دور دیکھ لیے, جوانی دیکھ لی, سب کچھ خوشیاں اس نے منا لی, اب کاہے کو گناہ کر رہا ہے, اب تو باز آ جائے, اب تو توبہ کر لے, اب تو چھوڑے. لیکن جس کی زندگی گناہ کرتے کرتے گزری, وہ گناہوں پر پکا ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, گناہ نہیں چھوٹتا. داڑھی منڈا ہے, آپ 60 سال کا دیکھو, 70 سال کا دیکھو, میں نے دیکھے 80 سال کے دیکھے, کھال لٹک رہی ہوتی ہے, لیکن گھس گھس کے بےچارے شیو بناتے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی داڑھی رکھنے, کوئی بول بھی نہیں سکتا نا, ہمت ہی نہیں ہوتی, بولیں گے تو ابھی یہ ڈانٹے گا اپنے کو. یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں نارتھ کراچی میں بیان کر رہا تھا کسی مسجد میں, ان دنوں مسجدوں میں بیان ہوتے تھے, دعوت اسلامی کا کام تو تھا لیکن اب وہ بڑے بڑے یہ اس طرح کی ترکیبیں نہیں تھی, نہ فیضان مدینہ کا کوئی تصور تھا اس وقت. تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص, داڑھی منڈا تھا وہی بالکل شیوڈ, میں نے وہ داڑھی کا کچھ یعنی کہ بیان کیا کہ داڑھی رکھو, منڈا آنا حرام ہے وغیرہ اس طرح. تو ایک بڈھا جو تھا, میرا اندازہ ہے کہ 70 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہوگی, بالکل کلین شیو تھا, وہ کھڑا ہو گیا, ہوتا ہے ملا, مجھے یاد پڑتا یہی الفاظ اس نے کہا, ملا میری سن, تم جو تو جو اتنی داڑھی پر زور دے رہا ہے تو یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, اس نے بالکل یعنی کہ اسے رف انداز میں مجھ سے ٹاکنگ کی, شاید حاجی عبد القادر ہوں تو کہہ نہیں سکتے اس میں, یہ بہت پرانے, یاد ہے آپ کو, آپ کی ہی طرف ہے نیو کراچی کا, یہ کسی نام نہیں ہے, یاد شاید آپ ہوں اس میں تو تعجب نہیں, آپ تھے نا, تو اسی طرح کا اس کا رف ٹاکنگ تھی. اوئے ملا کر کے مجھے یاد آ, بالکل یاد آ رہا ہے, اوئے ملا تو داڑھی کا اس طرح بول رہا ہے. میں حدیث دکھا سکتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو داڑھی رکھنے کا منع کیا تھا, اس لیے کہ کفار نے جب داڑیاں پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کیا نا صحابہ کو, تو سرکار نے منع کر دیا کہ داڑھی کوئی مت رکھو. میں حدیث دکھا سکتا ہوں. تو میرے کو اس وقت نہ غصہ آیا نہ میں جوش میں آیا, میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. حالانکہ اس نے کوئی ایسے, اب اتنے آدمی مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی تھی, اتنے آدمی وہ توجہ سے سن رہے اور کوئی ایسا ایک دم کاٹی مار دے تو غصہ تو آدمی کو آ جائے. تو میں نے کہا کہ جو حدیث میں نے ایک اپنے طور پہ اس کو جو جواب بن پڑا مجھ سے وہ دیا. میں نے کہا جو حدیث آج تک کسی عالم کو کسی محدث کو کسی کو بھی ہمارے علماء کو نظر نہیں آئی کہ سرکار نے داڑھی منڈانے کا حکم دیا تھا, وہ مجھے دیکھنی نہیں ہے, وہ میرے دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بزرگوں سے حدیثیں مجھے ملی ہیں نا جو وہی سمجھ میں آتی ہے. تو اس طرح وہ میں نے وہ نرمی سے اس کو ٹال دیا ترکیب سے, ورنہ اجتماع پورا ہی خراب ہو جاتا, میں غصے میں آ جاتا تو ادھر کا ادھر ہو جاتا اجتماع. یہ مبلغین کو چاہیے کہ اس وقت بڑا اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا. ایک بار میں اسی یعنی بیچ میں سے عرض کر دوں کہ جب بیان ہو رہا ہوں نا, بیان کر رہا ہوں تو کچھ آدمی اپنے اندر وہ ایسا وہ ترکیب رکھے کہ کسی طرح اپنا اجتماع جو ہے نا خراب نہ ہونے دے. میں ایک بار بیان کر رہا تھا, وہ چھت سے میرے اوپر بڑی چھپکلی گر پڑی. اب وہ چھپکلی گرے تو آدمی گھبرا جائے, مارو کاٹو, تو اس میں دو چار آدمی سرک کے نکل جائے, اڑا اڑی ہو جائے. تو الحمدللہ میرے اوپر چھپکلی گری, میں نے اپنے آپ کو بالکل نوٹس نہیں دیا کہ تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. میں الحمدللہ بولتا رہا, وہ بھاگ گئی جہاں جانا تھا. اللہ بہترین چھپکلی تھی, کوئی شرارتی شیطان تھا کیا تھا, تو وہ مطلب الحمدللہ اپنے اجتماع میں کوئی بھی اس وقت فرق نہیں پڑا اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس نے مجھے چھیڑا تو اپنا اجتماع جو ہے نا اپنی بارات کوئی خراب نہیں کرتا, یہ میری بارات ہے, یہ بارات اپنی خراب نہیں ہونی چاہیے. ذرا کوئی 19 منٹ جیسے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہو کرتے ہو تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار کیوں کھڑے ہو گئے, ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی ہو نا, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, بھلے کوئی بھی آئے, آپ یار ادھر دیکھو بھی مت. آپ کبھی بولتے ہو چاند قربان ہے تو نور کی برسات ہو, اور ذرا مطلب تو یوں تو یوں. اب وہ غیر نو مسلم بیچارہ ہوا تو آپ نے اس کو بھگا تو دیا بیچارے کو, وہ اچھا خاصا تبصرہ دینے کے لیے مائک پکڑ رہا تھا, اس کو سب گھیر گھار کے یہ سب وہ دیوانگی میں گھیرا تھا, اس کو گھبرا گیا ہو, بولا نہیں جا رہا تھا اس سے. پچھلے سے پچھلے سال یا پچھلے ہی سال وہ ایک وہ غیر مسلم اس کو مسلمان کر کے لائے تھے, وہ تازہ تازہ ہی تھا بیچارہ, نہیں بلکہ نہیں یہیں آ کر مسلمان ہو رہا, کلمہ پڑھایا تھا اس کو, پڑھا کے لائے بھی تھے اور یہاں بھی پڑھایا تھا, کچھ ایسی کوئی ترکیب تھی. تو اس میں نیچے سے وہ کچھ بےچارا بولنا چاہتے, اس کو بولنے کون دے, تو پبلک نے گھیرا تو کنفیوز ہو گیا. اب وہ بولنے کے لیے تیار نہیں, اوپر آنے کے لیے تیار نہیں, وہ کتنی دیر انتظار کیا, اس کو کنوینس کیا, سمجھایا, بہلا پھسلا کے اس کو لائے, ہم نے پیار دیا, تو پھر اس کی ہمت ہوئی, کچھ کچھ بولا بےچارا, جیسے بھی بولا ہمارا کچھ بولا ہی ہے. بولا یہ کہ مدنی چینل سے متاثر ہوا تھا اور اس مدنی چینل کو دیکھ کر ہو, تو ہم یعنی اسی لیے تاثرات لیتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات بولے جس سے اپنا مدنی چینل کو مزید یعنی کہ لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھے کہ یہ مدنی چینل عجیب ہے کہ یہ چینل مسلمان کر دیتا لوگوں کو, تو وہ چینل کی برکت سے مسلمان ہوا تھا. یہ پرسوں آیا تھا, وہ بھی چینل کی برکت سے مسلمان ہوا تھا, غالباً چینل دیکھ کر ہی آیا تھا, مگر وہ موقع نہیں ملا بےچارے کو بولنے کا, موقع نہیں ملا اس کو, مل گیا تھا موقع. کس کو؟ وہ جو اس کو ملا, اس کو حاجی ملا کیسے, اس کو ہم نے اوپر بلایا, اوپر بلایا, پیار پیار دیا تھا, گلے لگایا تھا کہ اب تو گھبرا مت, سمجھا, تو بول سانس پھولا تو گھبرا گیا تھا. تو یہ تھا بڑی دور, اس کو بھی اگر ہم یہاں بلا کر بچ بچ کرتے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ بول دیتا, لیکن ترکیب بنی نہیں. خیر وہ ٹائم بھی کم تھا, شاید دوپہر کا وقت تھا کہ نہیں, ہاں میرا دوپہر کا وقت تھا, تو کم کم ٹائم ہوتا, وہ رات والا تھا پچھلے پچھلے سال والا. تو خیر وہ ایسے موقع پر کبھی بھی کچھ ہو جائے نا, بھلے کوئی یعنی کہ مطلب بے ہوش ہو کے گر پڑے, آپ ادھر دیکھو مطلب خدا نہ خاصا کوئی پٹاخڑے کی آواز آ جائے پٹاخے کی, آپ مت مڑ کے دیکھو یار. یہ خیر نہ آپ قابو میں رہو گے نہ میں رہوں گا, لیکن بس یہ ایسا اپنے ہے نا کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. میں آپ کو یہ سب سمجھانے کی لرز کروں, میں مینا شریف میں نے بھاگ دوڑ دیکھی, ادھر آگ ادھر آگ کے شولے بلند ہوتے, لوگ بے تحاشا بھاگ رہے, میں روکتا تھا کیا تمہارے پیچھے آگ دوڑ نہیں رہی, کیوں کو چل رہے ہو دوسرے کو. تو ایسے موقع میں سائڈوں سے اپنے آپ کو, میں نے بھاگ دوڑیں دیکھی ہیں, بھگدڑیں دیکھی ہیں, پولیس کی پکڑ دھکڑ دیکھی ہے, میں نے مارا ماری پولیس پکڑ رہی ہے, لیکن جب میں نے یہ تجربہ کیا کہ اپنے کھڑے ہو کر سائڈ پہ بیٹھ گیا نا, تو پولیس نے میرے کو کبھی نہیں پکڑا. ایسے ہوئے دو تین بار, مجھے یاد پڑتا ہے کیس ہنگامے جب کرتے ہیں نا لوگ, تو اپنے جیسے کہ کہیں گر گئے پھنس گئے تو وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے اطمینان سے, تو پولیس بھی سمجھتی کہ یار اگر یہ پتھراؤ کرنے والا تو یہ تو بھاگتا ہم سے, چپ چپ چپ بیٹھ گیا, اس کو کیا پکڑنا تھا, تو یہ اللہ نے بچا لیا. تو اس طرح بھی ہوا ہے, جلسوں میں بھگدوڑے دیکھی ہے میں نے, سر پہ پیر رکھ کے قوم بھاگتی ہے اور ایک دوسرے کو کچلتی ہے, زخمی آڑو چپل چھوڑ چھوڑ کے. تو میری کوالٹی یہ کہ دیوار گھوم گئے, وہ دیوار سے یوں پھسل گئے, یوں ابا جس کو بھاگ رہے کیا کر سکتے ہم نے, تو الحمدللہ بحفاظت اپنے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے. یہ گر آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی کبھی خدا نہ کرتا پھنس جاؤ نا سا, تو بھاگا مت کرو, بس نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے, اس وقت واقعی یعنی کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی. تو بہرحال وہ جیسے کہ وہ ناخوشگوار واقعہ ہوا اس بوڑھے صاحب کا, تو اس وقت یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ مجھے غصہ نہیں آیا. تو آپ بھی کبھی ایسا ہو جائے نا, تو اگر غصے میں جذبات میں آ جاؤ گے نا تو بات بنے گی نہیں, بگڑ جائے گی, لوگ آپ سے بدزن ہوں گے کہ یار یہ تم جاہل آدمی تھا, آپ تو یار سمجھدار ہو, آپ کیا الجھتے ہو یار اس سے, چار آدمی یہ بولیں گے پھر. تو طول عمل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ستر سال کا بیچارہ تھا, اللہ اس کو معاف کرے. خیر وہ میرے سے مل کر گیا پھر, تو میں نے جب نرمی کی نا اس سے ملاقات کر کے ہاتھ ملا کے آخر میں گیا, لیکن اس سے توبہ کی کوئی صورت بنی نہیں, کوئی ایسی گفتگو پھر چھڑی نہیں. تو اب شاید وہ زندہ نہیں ہوگا, بہت بوڑھا تھا. تو یہ کہ جب آدمی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے, تو پھر اس کو بعض اوقات یہ کہ ہدایت ملنا دشوار ہو جاتی ہے, گناہ پر وہ پکا اور ڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے کہ یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے نا ہماری, یہ ہم کو مطلب لے ڈوبتی ہیں, اور اس سے اگر کوئی کروڑوں میں اس دور میں بچا ہوا ہو تو بچا ہوا ہو باقی تو تقریباً ہم لوگ جو ہیں بہت لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا ہیں. تو حضرت وہ جو بزرگ جنہوں نے یہ لکھا ہے الزہد وقصر العمل, دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی, یہ دعوت اسلامی کا مطبوع رسالہ ہے, مختصر رسالہ پڑھنے جیسا ہے. تو اس کے جو مؤلف ہیں الشیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی, تو انہوں نے یہ روایتیں لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہے کہ یہ لمبی امیدیں تمہیں نیکی کے کام کرنے سے ہرگز غفلت میں نہ ڈالیں. یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے, ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں, کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے. آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں, لیکن کل صرف حساب ہوگا اور کچھ عمل نہ کر سکیں گے. ہاں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. ویڈیو سوال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار باپا جان اور مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات پر حالات سے پریشان لوگ بھی آتے ہیں, اگر ان پر انفرادی کوشش کی جائے تو بے شمار مدنی قافلے رائے خدا عزوجل میں سفر کر سکتے. اس کوشش کے لیے مجلس مزارات اولیاء علاقے اور ڈویژن کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دے. بابا اس جواب سے پہلے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں دارالسلام توبہ سے فون نمبر اپنا دیا ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ دو غیر مسلم اس پر براہ راست مدنی چینل پر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ان کا مذہب بتایا, مذہب نہیں لکھا, اچھا کرسچن ہے. تو میں جس طرح کہتا ہوں آپ دونوں اس کو دہرائیے. میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالی اس پر آپ کو بھی اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, کہ ایمان انمول دولت ہے جو آپ کو الحمدللہ آپ کو بھی مل گئی. اب اس کی حفاظت کرنا اور یہ ذہن بنا لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی ماں ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور ہر عیب سے, ہر نقص, ہر خامی سے, ہر فولٹ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس پر قائم رہنا, اور ہمارا اسلام جو کہ مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے, یہ انگلش ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے میری معلومات کے مطابق. اگر انگلش جانتے ہیں تو ٹھیک, اردو پڑھ سکتے ہو تو انہوں نے اصل میں لکھا تو اردو ہی میں, تو یہ کتاب ضرور ان کو کسی طرح مہیا کر کے دی جائے تاکہ ان کو بنیادی عقائد کی معلومات حاصل ہو. اللہ ان کو مبارک کرے, آپ سب کو مبارک ہو جو اس طرح ان کو لائے. اگر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے الیاس کے کہنے پر ہی مسلمان ہوں گے تب تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو انہوں نے کہا کہ مسلمان کر لو اور آپ نے ان کو مدنی چینل کی ترغیب دی کہ ہم مدنی چینل پر مذاکرے میں مسلمان آپ ہونا, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا کہ آپ کی وجہ سے اگر ان کے لیے یہ تاخیر کی صورت بنی تو آپ کو بھی توبہ کرنی ہوگی, کلمہ پڑھنا ہوگا. کہ اس طرح کوئی اگر کہے کہ مجھے مسلمان کر لو تو یہ فرض ہے کہ اس کو فوراً توبہ کروائے اس کے کفر سے اور اس کو اسلام میں داخل کر دے. تو اگر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا اور آپ مدنی چینل پر ان کو لے آئے, بھلے آپ کی نیت جو بھی تھی کہ وہ مدنی چینل کی نیک نامی ہوگی, اللہ کا کرم ہے بہت نیک نامی ہے, تو آپ کو حکم شرعی بتاتا ہوں, پھر آپ بھی توبہ کر لیں, کلمہ پڑھ لیں, اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے اس کی یعنی کہ رینیو کر لیں نکاح کو. اگر انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کو مسلمان کر لو, اگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیاس کے کہنے پر ہوں گے مدنی چینل کے ذریعے, تو حرج نہیں ہے, آپ کو توبہ آپ پر واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پاکستان کا مشہور شہر دار السلام توبہ, یہ وہاں یہ ہم کو مطلب یعنی کہ پیغام ملا. تو الحمدللہ دو غیر مسلموں نے براہ راست مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ اسلام قبول کیا. الحمدللہ یہ بھی ایک خوب مدنی بہار ہے, انوکھی مدنی بہار ہے. الحمدللہ یہ مدنی چینل انشاءاللہ چلتا رہا نا تو انشاءاللہ اسلام دنیا بھر میں جگمگاتا رہے گا اور دڑا دڑ انشاءاللہ غیر مسلم جو ہیں اسلام کے دامن میں آتے رہیں گے اور انشاءاللہ چاروں طرف سنتوں کی بہاریں ہی بہاریں ہوں گی اور ہماری مسجد بھرو تحریک میں الحمدللہ کامیابی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی, جاری رہے گی, جاری رہے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جاری رہے گا. سبحان اللہ, مدینہ شریف سے براہ راست کال بھی آئی ہوئی ہے, سوال اس کا رہ گیا. اچھا پہلے کال, اچھا پھر ان کا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب عبدالحی بتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ منورہ کی فضاؤں سے. ماشاء اللہ, پہلے میرا اور حاضرین کا اور مدنی چینل کے ناظرین کا سب کی نیت کر کے ایک بار عرض کر دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب آپ ہمیں بھی صلاۃ والسلام پڑھا دیں, آپ کے ساتھ ہم سب دل کے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. مدینے میں بھی اسلام ہے, بہت بڑی تعداد میں یہاں سننے کا تھا. ماشاء اللہ, تو ہماری نیت سے آپ عرض کیجئے بارگاہ رسالت میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بزبان زائر تو بھیجتا ہوں زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آپ ہماری اس حاضری کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آقا کی شفاعت آپ کے صدقے میں ہمارے لیے قبول فرمائے. بابا ساتھ ساتھ عرض یہ تھی کہ الحمدللہ ابھی آپ مدنی چینل کی نیک نامی اور مدنی چینل کی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھی کہ دو غیر مسلم مسلمان ہوئے. الحمدللہ مدنی چینل کی وہ دھومے ہیں دونوں حرمین طیبین میں جہاں جہاں گئے دنیا کے کئی ممالک کے اسلام بھائی ہمیں پکڑ پکڑ کے کہتے رہے کہ مدنی چینل کے حوالے سے ہم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے لوگ ہمیں ملتے رہے بلکہ الحمدللہ عرب لوگ یہاں ابھی ہم ملنے کے بعد ہمیں پہچان لیتے ہیں کہ یہ قناۃ المدنیہ والے مدنی چینل والے ہیں. بلکہ سیریا کے ایک عربی اسلامی بھائی ہمارے قریب آئے اور بہت محبت کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہم مدنی چینل سیریا کے اندر عرب بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان سے پوچھا کہ آپ عربی کیسے دیکھتے ہیں, آپ تو اردو جاننے والے اور ہمارے پاس تو عربی بہت تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کا سر پہ امامہ جو یہ مدنی حلیہ میں اتنا پسند آتا ہے, آپ قادری ہیں, ہم بھی قادری ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ صلو علی الحبیب کہتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے, دو دن سے وہ ہمارے ساتھ ہی افطار کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس طرح پتا چل رہا ہے کہ عرب دنیا میں جس طرح دو دن پہلے ہم نے بیت المقدس سے کال جو ریسیو ہوئی تھی وہاں بھی اسلامی بھائی نے بتایا کہ عربی اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی چینل کو بہت پسند کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ انشاءاللہ اطلاع ہے کہ انقریب انشاءاللہ ہم اپنی عربی ٹرانسمیشن کو جو عربی نشریات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ مزید بڑھا رہے ہیں اور عربی اسلامی بھائی انشاءاللہ اللہ نے قریب دیں گے. باپا یہ آپ کا فیض ہے اور آج آپ نے خصوصی کرم فرمایا ہے کہ ہماری مجلس سے مزارات اولیاء کو بھی وقت عطا فرمایا ہے اور مزارات اولیاء کی مجلس کے ذمہ داران آج اس مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. اور سوال مزارات اولیاء کے حوالے سے میں بھی کرنا چاہوں گا کہ مزارات اولیاء پر ہونے والی خرافات کی وجہ سے بہت سے لوگ مزارات کو یا حاضری مزار کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. الحمدللہ مجلس سے مزارات اولیاء کی برکت سے اب زائرین کو صحیح معنوں میں حاضری کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور یہ آپ ہی کا فیضان ہے. اور انشاءاللہ ایک اور خوشخبری نگرانِ شورا اور ہمارے تمام ذمہ داران کے لیے یہ بھی ہے, انشاءاللہ کل مدینہ طیبہ میں 26ویں شب ہے انشاءاللہ, تو جہاں باپا کے چاہنے والے پوری دنیا میں رہتے ہیں انشاءاللہ ہم 26ویں شب مدینہ طیبہ میں بھی دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. اور سزا کا اختار پوری دنیا میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ باپا ہم دعا کرتے ہیں آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے, آپ کو دشمنوں کی میری نظر سے بچائے, دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. پاپا ایک اور عرض یہ ہے کہ آج 25ویں شب مدینہ طیبہ میں تاک رات ہے, ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. دارین توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على ما شاء الله مدنی چینل کی برکت کے ہماری آواز مدینے پہنچ گئی. الحمدللہ. امید ہے مدینے میں جہاں یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے اس پر جب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پڑی ہوگی تو ہماری آواز بھی مدینے میں اللہ نے چاہا تو داخل ہو گئی ہوگی. جی ہم اسپیکر پہ آپ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, آپ کی آواز ماشاء اللہ. تو اب مدینہ شریف والوں نے گزارش کی ہے کہ ہمیں بیعت کرا توبہ کرا دے, وہاں 25ویں شب ہے تو کیا ہی بہتر ہوگا دنیا بھر میں جہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت براہ راست شامل ہیں, مساجد میں ہمارے اسلام بھائی شامل ہیں, سب کے سب توبہ بھی کر لیں اور بیعت ہی کر لیں. کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ امیر سنت ہمیں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں. تو تمام ہی مدینے کے ناظرین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو قادری عطاری سلسلے میں داخل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مردانہ الفاظ کہوں گا, اسلامی بہنیں جو ہیں وہ زنانہ یعنی لیڈیز الفاظ کہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ایک تو ابھی پہلے ہمارے سائیں بھائی نے سوال کیا مجلس کے مزارت کے تعلق سے, اس کو اور یہ مدینہ منورہ سے جو سوال پوچھا گیا اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت دکھیارے بھی مزارات پر حاضر ہوتے ہیں, تو واقعی ایسا ہی ہے کہ بہت دکھیارے بے روزگار مریض یا مریضوں کے نمائندے بھی مزارات پر حاضر ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ اگر ہمدردی کریں گے نا, ہمدردی کریں گے, ان کی دل جوئی کریں گے, تسلی دیں گے, تو انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ بہت جلدی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں گے. تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی بھی چاہیے, کار ثواب ہے کہ دکھیاروں کو تسلی دی جائے, ان کی تعزیت کی جائے, مریض ہے تو عیادت کی جائے, انشاءاللہ اس طرح کام بڑھے گا. اور مزارات پر جو خرافات ہیں, اب اس کے لیے تو انفرادی کوشش ممکن ہو تو کر سکتا ہے آدمی, ورنہ عام طور پر ایک طبقہ وہاں اس طرح کا مسلط ہوتا ہے کہ جو واقعی ہم لوگوں کو بڑا اس نے بدنام کیا ہوا سنیوں کو, کہ اب میں ہر بات کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنا مطلب ہے نا کہ وہ ادھر حساب کتاب کر رکھا ہے, اور ایسا عجیب نقشہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو ہوتے ہی مطلب ہے نا کہ گمراہ ہیں, ان کی تو خیر وہ اصل مطلب ان کے درد کچھ اور ہوتا ہے, لیکن وہ یہ ظاہری چیزیں دکھا کر بدزن کرتے ہیں. مثلا عورتوں کے میلے, بے پردگیاں, پھر وہ جو مجاور ہوتے ہیں یا بنتے ہیں جو بھی ہو, ان کے ہاتھ میں وہ مورچھل ہوتا ہے, مورچھل بولتے ہیں مور کے جو پیچھے ہوتے ہیں پر, ان کا ایک جھاڑو نما بنا کر وہ عورتوں کے سر پہ وہ تھوڑا وہ مزار کی مزار پہ ٹچ کرے گا, بیڑائی پار بیڑائی پار, وہ اس طرح مطلب وہ ترکیبیں کرتا ہوتا ہے. تو چلو وہ مرد کو اگر کرتا ہے تو پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ بیڑائی پار ہے, یہ مورچل نہ بھی لگے تو بیڑا پار ہے, کہ اس دربار میں آ گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہی ہے, اللہ کے اگر وہ اللہ کے ولی کا مزار ہے تو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی. عورتوں کو, بے پردہ عورتوں کو بھی یہ اس طرح کرتے ہیں ڈرامہ بازی اپنی, اور ان کا کام پیسے کھینچنا ہوتا ہے. ایک تو یہ مطلب بہت عجیب سا مسئلہ ہے, دوسرا وہاں عجیب عجیب یہ لوگ مطلب ہے کہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی اور کئی خرافات میں بولنے کی بس ہمت نہیں پڑ رہی, میں ہر بات بول نہیں سکتا یہاں, میں ہوں مدنی چینل پر اس وقت, وہ دنیا سن رہی ہوتی ہے باز تو بہت خوش ہوں گے, لیکن پھر کیا ہوگا کہ پھر اور طرح سے نقصان پھر سنیت کو یا یہ ہمارے کام کو نقصان پہنچتا دعوت اسلامی کے, تو اس لیے وہ بس اسی کو آپ سمجھیں کہ عورتوں کا اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ کو مزارات پر نہیں جانا, آپ کو صرف ایک مزار پر جانے کی اجازت ہے, وہ مزار ہے نبیوں کے سردار کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب اللہ مدینہ دکھائے تو بے شک پردے کی رعایت کے ساتھ اپنی شرائط کے ساتھ تمام تر قیودات کے ساتھ آپ دربار رسالت کی حاضری دیں, باقی دیگر مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے, نہ قبرستان میں جانے کی اجازت ہے. ایک یہ ذہن اگر یہ اسلامی بہنیں اگر باز آ جائیں, عورتیں جانا چھوڑ دیں نا, شاید آدھوات خرافات مزارات کی رک جائیں, ان کو دیکھنے کے لیے گھورنے کے لیے پتہ نہیں کتنے موالی روز پھیرا کرتے ہوں گے وہاں کا, وہ بیٹھے ہوتے ہیں ملنگوں کے روپ میں, او مائی بچہ ہو جائے گا ہو جائے گا, یہ لے کر کے اس کو کچھ اٹھا, ایسے تو سین پارٹ وہ مزاروں پہ ہوتے ہیں کہ بس مائیوں میں وہ ملنگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہوتے چھٹے ہوئے بدماش, اور وہ بس ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, اور جو گمراہ ہوتے ہیں نا بعض جو ان چیزوں کو نہیں مانتے مزارات کو, وہ پھر مزارات سے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ ہوتا, تو پورے ذہن کا آدمی بھی بولے گا یہ تو صحیح نہیں ہے, تو آپ بولتے نا صحیح, ہم بھی تو بولتے صحیح نہیں ہے, ہماری بھی تو سنو یار, مزارات ہی نہیں ہونے چاہیے, گنبد نہیں بننا چاہیے, ان کا عرس نہیں ہونا چاہیے, یہ کیوں بولتے ہو یار, جو اس میں خرافات داخل ہو گئی اس کو نکالو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارا ساتھ دو, میں مل کے نکالتے ہیں, کہ میں تو آج تھوڑی پہلی بار بول رہا ہوں, تو بولتا رہتا ہوں کہ مزاروں پہ جو خرافات ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, عرسوں میں جو خرافات ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, جو صحیح کام ہے وہ صحیح ہے, اگر کسی بزرگ کے عرس میں کوئی عالم دین اگر واز کہتا ہے, نصیحت کرتا ہے, قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے, تو یہ کیوں گناہ کا کام ہو گیا یار, یہ کہاں گناہ کا کام ہے, یہ تو امر بالمعروف ہے, تو نیکی کی دعوت ہے, تو ہونی چاہیے, اس کو باقی رہنا چاہیے. تو اب یہ کہ جیسے کہ وہ اس کی میں مثال دوں نکاح, اگر عرس بولو کہ سب عرسوں میں خرافات ہیں, تو اول تو ایسا ہے نہیں, ہر عرس میں خرافات نہیں ہوتی, عرس ہم بھی کرتے ہیں اپنے گھر میں کرتے ہیں, بعض اوقات اپنے سائے بھائیوں میں عرس ہوتے ہیں, ہم جشن ولادت میں سرکار کا عرس کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, ایسا دھوم دھام سے کرتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا, آپ بتاؤ اس میں کون سی خرافات یار, ہم کرتے ہیں تو بیان ہی تو کرتے ہیں, ہم ناتے ہی تو پڑھتے ہیں, رو رو کے دیوانے مطلب سرکار کے مطلب یعنی کہ وہ میلاد کا ذکر کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, یہ عرس ہی ہوتا ہے, اس کا نام ہم نے جشن ولادت رکھا ہے, حقیقت میں یہ عرس ہے. اچھا اسی طرح ہم غوث پاک کا عرس گیارہویں شریف کو ساری رات وہ نعت خوانی کی دھوم مچا کر کرتے ہی ہیں نا, تو یہ عرس ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں کوئی مطلب نہیں, پکڑ نہیں سکتا کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کی روح سے فلاں کام تم نے غلط کیا. الحمدللہ, تو جو صحیح ہے صحیح ہے, غلط ہے غلط ہے. تو میں شادی کی آپ کو مثال دوں کہ عرس تو بہت سارے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. شادی کون سی شریعت کے مطابق ہو رہی ہے آپ نے کبھی دیکھی ہو تو مجھے بتانا, کہ کسی گھر میں آپ نے شادی عین سنت کے مطابق کبھی دیکھی ہو؟ شاز و نادر کبھی کسی نے دیکھی ہو تو دیکھی ہو. یہ بھلے صاحب انگلیاں اٹھا رہے تھے, ہاں دیکھی ہوگی تو میں پوچھوں گا تو کہاں دیکھی تھی, تو آپ بولو گے اچھا مدری چینل پر دیکھی تھی نا. الحمدللہ, جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ, جزاکم اللہ. تو یہ الشاذ و کل معدوم, ایک وہ محاورہ عربی کا, یعنی کہ جو شاذ یعنی کہ معمولی یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا, وہ معدوم کی طرح نہ ہونے کی نہ ہونے کے برابر ہے, جو تھوڑا ہے نا بہت قلیل, تو وہ نہ ہونے کے مانند ہے. ویسے شادی شریعت کے مطابق لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتی ہو تو ہوتی ہو, تو آؤ مل کے تحریک چلاتے ہیں کہ شادی ہونی نہیں چاہیے. تو کوئی صحیح طور پہ کرتا نہیں ہے نہ ان کی شادیوں کے, اپنے کو دعا کرنی چاہیے, ہمیں شادی کا تعویذ بھی نہیں دینا چاہیے ان کو کہ شادیاں کرے گا تو ڈول بجائے گا اور ناچیں گے لوگ مل کے, ڈنڈیا راس کھیلیں گے اور ہزار خرافات کریں گے, پرگم باجے نکالیں گے, باجے گاجے کے ساتھ یہ اپنا وہ شادی کی برات لے جائیں گے. تو دو ہی مت تعویذ کی شادی ہو, تو آؤ شادی پر پابندی لگاتے ہیں, کون میرا ساتھ دے گا؟ اچھا اس دن یہ سب آئے نہیں تھے, یہ ہوں گے میرا خیال وہی, ہاں مگر ان کے ساتھ 30 دن والے ہوں گے جو بولتے تھے ہم سمجھدار ہیں. نہیں بابا 5 دن ہو گئے نا ان کے ساتھ. اچھا صحبت میرے گا. ارے آپ یہ بولو گے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے شادی. اچھا اپنے بولیں گے شادیاں ختم کرو, ہم کو بھی بولیں گے کہ پہلے وہ جو کر لیے اس سے توبہ کرو, فارغ کرو اس کو, تو کون تیار ہوگا فارغ کرنے کے لیے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں, چوٹ کر رہا ہوں کہ شادی میٹھی میٹھی سنت ہے, اس کے لیے مطلب یعنی کہ روز تمنا کرتے ہو, اور کون کون نوجوان ہے جو نہ بولے کہ یہ تیار نہیں ہے؟ پھر نہ ان کو ڈھولک نظر آتا ہے, نہ ڈنڈیا راس نظر آتا ہے, نہ پرگم باجے اس کو نڑتے ہیں, نہ یہ مطلب الٹے سیدھے پنکھے جس میں یہ پاویے نچاتے ہیں اور ہجڑے نچاتے ہیں, نہ ان کو یہ کھلتے ہیں کوئی چیز, مطلب طوائفیں نچائیں گے, سب کچھ کریں گے, کروڑوں روپے خرچ کر دیتے. جیسا بھی پچھلے دنوں وہ آپ نے سنا یہاں کہ مجھے کسی نے لکھ کر دیا کہ ایک شادی میں 98 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, ایک مہینے تک اس کی تقریبات چلتی رہی شادی کی, اور ولیمے والے دن طلاق ہو گئی, ولیمے والے دن طلاق ہو گئی. تو ان کو کوئی جا کر نہیں بولتا کہ تم نے 98 کروڑ روپیہ اڑا دیا, دھواں کر دیا, غریبوں کو دے دیتے یار, تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے, اور اتنے اتنے تم نے فنکشن کیے اور طوائفیں نچوائیں, تم کو خوف نہیں آیا خدا کا؟ اب انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا, ایک جنرل بات کرتا ہوں آج کل ہوتا ہے, ورنہ زیادہ خرچ کس پر ہوگا؟ کوئی دال چاول میری طرح کوئی مسجد میں 12 آہستہ بھائیوں کو جمع کر کے کھلاتے تو وہ تھوڑی اس کو خرچہ ہوتا کوئی. میں نے کیا کھلایا تھا؟ میں تو شادی کی کسی تقریب میں گیا ہی نہیں, جو کرنا تھا میں نے اپنا یہاں کر لیا, میں نے مدنی چینل پر نکاح کرا دیا اور سب نے دیکھا, جنہوں نے دیکھا گزشتہ رمضان کی پہلی رات, جو غالباً جنہوں نے دیکھا ان کی زندگی کا یہ پہلا ہی واقعہ ہوگا کہ اس انداز میں دیکھا شادی. اچھا پھر وہ جب گیارہویں شریف میں غالباً ہم نے رخصتی کی, ولیمہ کیا, تو ولیمہ میں وہ شاید 12 اسلام بھائیوں کی ترکیب کی تھی میں نے, گھر سے دال چاول بنوا لیے اور کئی بغیر دعوت کے آ گئے, تو وہ محبت کی وجہ سے اپنائیت کی وجہ سے ان کو بھی شامل کر دیا اور تھوڑا تھوڑا سا بانٹ کے کھا لیا, مغرب کے بعد کھلایا, عشاء کی نماز میں مسجد میں آ گئے, نہ کوئی نماز گئی, نہ قضا ہوئی, نہ جماعت گئی, کچھ بھی نہیں, نہ شور ہوا, نہ شامی آنا, نہ وہ شادی حال جس کے شاید 50,000 روپے تو کرایے لگتے ہوں گے, خدا جانے کتنے کرایے ہوتے ہوں گے تو یہ بھی نہیں پتا, تو کچھ بھی نہیں کیا, شادی ہوگی الحمدللہ. تو اس طرح کی تو پھر اس طرح کرو نا یار شادی, آؤ مہم چلاؤ نا, خالی بول دو عرس ختم کرو, اس میں خرافات بہت ہو گئی ہیں, تو عرس تو بغیر خرافات کے اب بھی موجود ہیں, لیکن شادیاں بغیر خرافات کی آپ دکھا نہیں سکتے, ایک دکھاتے ہو تو ایک سے کیا ہوگا, یہ نہیں ہو گلی گلی یا گھر گھر تھوڑی ہوتی ہے. پھر پہلے شادی ختم کرو پھر عرس کی بات اپنے کرتے ہیں, مذاکرات کریں گے کہ اب عرس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں, تو نہ شادی ختم ہوگی نہ عرس ختم ہوگا. تو شادی کے اندر بھی جو خرافات ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اچھا یہ تو تھی شادی اور عرس کی بات. اب بندے کی بات کرتے ہیں, بندہ نماز نہیں پڑھتا برا ہے؟ اچھا ہے, برا ہے, ٹھیک ہے نا. بندہ داڑھی منڈاتا ہے, اچھا ہے؟ نہیں, برا ہے. خشخشی رکھتا ہے, برا ہے. فلمیں دیکھتا ہے, برا ہے. ڈرامے دیکھتا ہے, برا ہے. گالی نکالتا ہے, برا ہے. غیبت کرتا ہے, برا ہے. چغلی کرتا ہے, برا ہے. اللہ کے نام پر ایک روپیہ چندہ نہیں دیتا, یعنی کہ وہ واجبات جو ہیں زکات وہ بھی نہیں نکالتا, برا ہے. تو بندے میں کتنی برائی ہیں اور کتنے بندوں میں برائی ہیں؟ اکثریت میں برائی ہیں نا. تو پہلے اپنے کلاسنگ کو اٹھاتے ہیں, چلانے کے نشانہ بازی سیکھتے ہیں, سب کو سلا دیتے ہیں. جب برائیاں ختم ہو نہیں رہی تھی بندے کو مار دو. جب عرس میں برائیاں گھس گئی ہیں تو عرس ختم کرنا ہے تو پہلے بندوں کو نہ مار ڈالیں یار, کہ اتنی برائیاں کرتے سدھرتے ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی بندے کو مارنے کی اجازت ملے گی, تو جب بندے کو مارنے کی اجازت نہیں ملے گی, شادی کو ختم کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی, تو عرس کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے ختم کرنے کی. تو پتا چلا اصل مسئلہ یہ خرافات نہیں ہے, پیٹ میں درد یہ ہے کہ ولیوں کو کیوں مانتے ہو. درد پیٹ میں کچھ اور ہے, ولی دشمنی ہے. اور ولی دشمنی جو ہے نا یہ خدا کی قسم بہت خطرناک مرض ہے. اور بس کیا بولوں آگے, آپ سمجھتے ہو سکے اصل دشمنی کچھ اور ہے. انشاءاللہ جاری رہے گا, تو عرس بھی جاری رہے گا, فیضان اولیاء بھی جاری رہے گا, یہ سب جاری رہے گا. اور خرافات اور برائیوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے, جاری رہے گا نہیں لبے. برائیوں اور خرافات کے خلاف اعلان جنگ ہے, جنگ ہے. برائیوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ جل جلالہ. یہ بھی کرپشن کا حصہ ہے نا, اور کیا. آگے کا ہوا بولتے نا, واقعی مزارات پہ بھی مسائل تو ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, مسائل ہی مسائل ہیں. جاہلوں کا راج اصل وہاں علماء نہیں ہوتے. علماء اگر کوئی بات کرے نا تو یہ جاہل وہ سکتے کا دم لگائیں گے, ہم فقیر ہیں, فقیر یہ مولوی ہے. مولوی اور فقیر کی تو بنتی نہیں ہے, واقعی نہیں بنتی کہ یہ فقیر جاہل کہیں کا وہ مولوی کی بات ہی نہیں مانتا جو قرآن کی آیت سناتا ہے, آقا کی حدیث سناتا ہے, انہی بزرگوں کے اقوال سناتا ہے. تو یہ اگر یہ سنتا تو اس کے حلوے مانڈے مارے جاتے ہیں, اس کی بریانیاں دم توڑ جاتی ہیں, یہ جو نذرانے شکرانے آ رہے ہیں یہ پھر چلے جاتے ہیں. تو مانے کا کو تو لگے دم تو مٹے گم, دنیا کماوے کھاوے ہم. تو یہ پیچ کے پی کر پہنچنے والی قوم ہوتی ہے, اور پی کے پہنچتی کا ہے شیطان کے قدموں تک. دیکھو سارے مزاروں پر ایسے لوگ, ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا. میں ایک دیکھو میں جب بھی بولتا ہوں میں ایک اصلاح کی بات کرتا ہوں اور یہ ایک جنرل بات کرتا ہوں. ہر فرد ایسا نہیں, بعض مزاروں پہ یقیناً نیک بندے بھی مجاور بھی نیک یہ بھی مل سکتے اپنے کو. سب برے ہم ہر فرد کو تو برا کہنے کا ہی نہیں, اپنے پاس کون سا پیمانہ ہے. اس میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, لیکن جو ظاہری طور پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, اب عورتوں کے سروں پر جو مورچھل جلتے ہیں, یہ جو مارتے ہیں مطلب وہ مور کے پیچھے, تو اس کو بھی ہوگا اچھا آدمی, اللہ جانے. سمجھ میں آتا نہیں اپنی کیا کرے. عورتوں کو جمع کر کے ہاتھ چمواتا ہے, بیڑا ہی پار کر کے وہ عورتوں کی تھپکیاں دیتا ہے, وہ ہاتھ چمواتا ہے, پاؤں دباتی عورتیں. آپ اچھا آدمی بولو تو ہوگا, چلو آپ کے نزدیک, میرے نزدیک تو نہیں ہو سکتا. میں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کسوٹی پر اگر اچھا لگے گا تو اچھا بولوں گا, باقی تو کیسے اچھا بول دوں یار. آپ کو اچھا لگانے کے لیے ان کو تھوڑی اچھا بولوں گا. تو غلط ہے, غلط ہے, درست ہے, درست ہے, اچھا ہے, اچھا ہے, برا ہے, برا ہے. اللہ ہم سب کو اچھا کر دے, ان کو بھی اچھا کر دے جو برائیاں کر رہے ہیں مزاروں کو اور مزارات کے تقدس کو پائمال کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, توفیق خیر عطا فرمائے, اور ولیوں کا فیض ان کو بھی نصیب کرے, ہم کو بھی نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.